Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 4 Eylül Salı. Yıl 2018, ay 9, gün 247, Hızır 122. 1439 Hicri Zilhicce 24, 1434 Rumi Ağustos 22. Sivas Kongresi'nin açılması 1919. Bıldırcın geçimi fırtınası. Günün malumatı, Sivas Kongresi. Gazi Mustafa Kemal Paşa 99 yıl önce bugün milleti bir araya getirmek üzere Sivas Kongresi'ni 4 Eylül 1919'da açtı. Lise binasında toplanan kongrede mühim kararlar alınarak milli mücadelenin adımları atılmış oldu. Günün tarihi, 28 yıl önce bugün 4 Eylül 1990'da yazar Turan Dursun suikast sonucu öldürüldü. Büyük Saatli Marif Takvimi. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you? Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9, açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil biraz gecikmeli olarak birazdan aramızda olacak, bir metro problemi olduğu için yetişemediğini biraz önce öğrendik. O yüzden de şimdilik ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak, Tan Oluşan ekiple birliktesiniz ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Evet, günaydın. Girişte Formidable, Charles Aznavour'un Hatırı Sayılır adlı şiir diye çevirebileceğimiz ünlü şarkısını çalarak girdik. Bugün Eduardo Galeano'nun hikaye abcısına yer vermiyoruz. Çünkü önemli bir olay var. Bir atlatma haber vardı dün akşam Açık Dergi'de de, açılış bununla yapılmıştı aynı parçayla. Çünkü aralarında Charles Aznavour'un da bulunduğu 200 kadar önemli insan, Ahmet İnsel'den aldığımız bir haberdi bu da aslında. Gezegeni kurtarmak için büyük bir çağrıda bulundu. Aralarında da Aznavour var, biraz önce de söylediğim gibi. Ve insanlığın tarihindeki en önemli meydan okuma başlığını taşıyor. Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Yani 200 kişinin Le Monde'da çıkan haberde gezegeni kurtarmak için seferber olmasının bir yolu, Alain Delon'dan Pat Smith'e kadar bir çağrıya, Juliette Binoche tarafından, oyuncu Juliette Binoche ve astrofizikçi Aurélien Barreau tarafından büyük bir gayet anında, şu anda ve çok sıkı bir tedbir alınmasının iklim değişikliği karşısında şart olduğunu söylüyorlar. Cumartesi günü de bütün dünyayla birlikte Fransa'da da, Paris'te de ve başka yerlerinde de Fransa'nın büyük gösteriler bekleniyor. Eylemler bekleniyor. Biz de onun için bu sırada zaten geri sayıma da girmiş bulunuyoruz. Dünden itibaren 8 Eylül itibariyle. Bugün Alakır'a da bağlanacağız. Saat 9'a 10 kala o civarda. Ve neler olup bittiğini her gün takip ediyoruz Can Tombil'le birlikte. Cumartesi günü de Sarıyer'de de bir, hem bir konuşma ve panel içinde olacağız, hem de Kadıköy'de ve başka yerlerde olan eylemleri de sizin için takip etmeye, bir kısmına da katılmaya başlıyoruz. Bu tarihin en önemli anlarından bir tanesi. Şimdi Fransa'da nihayet harekete geçti ve kendi adıyla tanınan Paris Anlaşması'nın yürürlüğe sokulması için uğraşıyorlar. Ve Nicolas Hulot'un Paris France Inter radyosunda radyoculuk tarihine de geçmiş olan çok ilginç istifasının ardından da birkaç gün sonra da biz bu çağrıyı yapıyoruz diyorlar. İnsanlığın tarihindeki en büyük meydan okumayla karşı karşıyayız ve iktidar muhakkak gayet ciddi, sıkı şekilde ve şu anda derhal harekete geçmek zorundadır. Artık ciddi olmanın zamanıdır diyorlar. Il est temps d'être sérieux demişler. Yani şu da var. Nicolas Hulot istifasını açıkladığı zaman radyoda hiç beklenmedik bir şekilde radyoda onu konuk edenler, radyocular da ciddi misiniz diye sormuşlardı. Evet, çok ciddiyim demişti, o da ciddiydi. Bu da onun devamı gibi oluyor şimdi. Artık ciddi olmanın zamanıdır diyorlar. Bir felaket, gezegen çapında bir felakette yaşamaktayız diyorlar. İklim değişikliği, küresel ısınma, türlerin, yaşayan türlerin hızlı bir şekilde yok olması, biyolojik çeşitliliğin silinmesi ve toprakların, havanın ve suyun ve havanın da derin şekilde zehirlenmesi, ormanların hızlı bir şekilde yok oluşu, bütün bunlar son derece alarme edici, tehlikeli gelişmeler ve bu şu andaki hız tempoyla gidilirse birkaç on yıl içinde artık hiçbir şey, hemen hemen hiçbir şey kalmayacak. Birkaç on yıl teliminde kullanıyorlar. Yani bunu da 30 diye alsak, 20 ile 30 arası diye alsak birkaç 10 yılı ve ortalamasını alsak onun da 25 yıl sonra bir şey kalmayacak ortada diye bir çağrı var. Çok ciddi, insanlar ve yaşayan, şu anda yaşamakta olan türlerin büyük bir kısmı çok son derece kritik bir duruma girecek diyorlar. Kısa bir metin ama son derece önemli. Ve yani bir şey olmamış gibi yapmak için artık çok geç. En kötü şeyi önlemek için de çok geç. Yani bu silinme, yok oluş devam ediyor. Ve altıncı yok oluştan bahsediyorlar. Kitlesel yok oluştan, sık sık sözünü ettiğimiz şeyde. Bu da şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir hızla çözülüyor ve içine girmiş bulunuyoruz yürürlükte. Ama en kötüsünü önlemek için zaman dar değil. Dolayısıyla da bütün siyasi eyleme derhal geçilmesi için, seferber edilmesi için biz harekete geçiyoruz. Ve bu hükümet şimdiye kadar bir şey yapmıyor korumak için. Ve birinci şeyi, birinci hedefinin de bu olmadığı açıkça ortaya. Bunun da sonuçları fevkalade ağır ve ciddi olabilir. O yüzden biz de şu anda bir siyasi tercih öneriyoruz. Lobilerin uzağında kalarak ve potansiyel olarak belki de halk nezdinde fazla popüler olmayacak sonuçta bazı tedbirler alınmasını istiyoruz. Lobilerden uzak durun. Bu bir varoluş, varoluş yok oluş meselesidir. Ve dolayısıyla da ikincil bir mesele olarak ele alınmasına imkan yoktur. Öyle bakılamaz. Pek çok meşru, pek çok mücadele yapıldı şimdiye kadar ve yapılıyor. Ama bu şu andaki mücadele kaybedilirse hiç başka hiçbir mücadele şey yapılamayacaktır deniyor. Bundan sonra başka bir mücadeleden bahsetmenin de anlamı kalmayacak diyorlar. Çok sayıda isim var, 200'den fazla isim var. Aralarında biraz önce de sözünü ettiğim gibi önemli sinema ve müzik dünyasının son derece önemli isimleri, yalnız Fransa'dan da değil, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Britanya'dan ve Almanya'dan da var. Ve aynı zamanda da hem sosyal bilimler alanında felsefecilerden hem de fizikçilerden, astrofizikçilerden, gökbilimcilerden de oluşan çok önemli bilim insanları var. Bir kısmının ismini sayalım. Şahar Aznavur'u söyledik. Isabella Gianni, Pedro Almodovar, Laurie Anderson, Şahar Aznavur, Pierre Arditi, Nils Arestrup oyuncu, Aurélien Barreau astrofizikçi, Institut Universitaire de France'dan, Nathalie Bay oyuncu, Emmanuel Béar oyuncu, Alain Benoît fizikçi, Académie des Sciences'tan, Bilimler Akademisi'nden, Jane Birkin İngiliz kökenli ama Fransa'da uzun süre yaşayan ve sanatını icra eden Jane Birkin şarkıcı, oyuncu, Juliette Binoche oyuncu, Gilles Boeuf biyolog, Mathieu Bogarts şarkıcı, John Borman sinemacı, yönetmen, Roman Böhringer aktris. Bu böylece çok sayıda önemli isim, Kali şarkıcı, Gabriel Byrne aktör, Jane Campion yönetici, Leticia Casta oyuncu, Bernard Castan fizikçi, Académie des Sciences'tan, Bilim Akademisi'nden. Son derece etkileyici bir isimler listesinden bahsediyoruz. Çoğunu tanıyoruz, bütün dünya da tanıyor. Oyun yazarı Tom Stoppard var aralarında. Melita Toscan-Duplantier var. Jean-Louis Trintignant var oyuncu. John Turturro oyuncu, Amerikalı oyuncu. Rufus Wainwright şarkıcı, Wim Wenders sinemacı, yönetmen, Bob Wilson ünlü yönetmen, Lambert Wilson oyuncu, Jia Zhangke sinemacı Çinli ve Elsa Silberstein Z harfiyle bitiyor oyuncu. Çok aralarında tanıdığımız, tanımadığımız ama önemi tartışılamayacak son derece önemli insanlardan oluşan 200 kişi insanlığın önündeki en büyük meydan okumaya karşı hükümeti bir an önce harekete geçmeye çağırıyor. Bir saniye bile beklemeden çağırıyor. Merhaba Can, hoş geldin. Merhabalar efendim, kusura bakmayın. Metroda olağan dışı bir aksaklıktan ötürü biraz geç kalmak zorunda kaldım ama Latişe Kasta ismini de duyduktan sonra yayına girmeye ihtiyacı hissettim kendimde. O da varmış galiba. Evet. Bayağı ünlü isimler var. Ve şey de çok çarpıcı. Hem metin fevkalade özlü kısa şey olarak hazırlanmış. Hem de bugüne kadar pek çok mücadeleye girdik insanlık olarak ve girmeye de devam edeceğiz. Ama bunu kaybedersek gerisinin bir önemi kalmıyor diyorlar. İklim değişikliği konusunda, iklim yıkımı diyelim buna, gezegeni kurtarmak için insanlığın önündeki en büyük meydan okumaya karşı çıkacağız diyorlar. Dün Charles Aznavour'la girdik biz. 94 yaşında hala sıkı bir şarkıcı ve entertainer, nasıl denir işte, sahne sanatçısı olmaya devam ediyor. Aralarında son derece genç insanlar da var ve bu şekilde birdenbire alarm başladı bütün dünyada. Daha önce de zaten 4-9 Eylül arasında, yani bugün başlayarak 9 Eylül'e kadar da Birleşmiş Milletler iklim değişiklikleri de Bangkok'ta, bugün Tayland'da başlamış oluyor. 5 gün sürecek ve bu özellikle ek bir şeydi, toplantı kondu. Çünkü Bonn'da, Almanya'da daha önce bu yıl yapılan şeylerde, toplantılarda da ayak sürdüğü ortaya çıktı. Şimdi aynı telaş, yani acelecilik demiyorum buna, haklı telaş, gerek bu biraz önce Le Monde'dan okuduğumuz insanlığa karşı hemen harekete geç, politikacıların derhal harekete geçmesi, bir saniye bile kaybetmeden iklim değişikliği ve iklim yıkımına karşı şeyden sonra, arkasından da Birleşmiş Milletler'de temsilciliğini yapan üyeler, ülkelerin temsilcileri de ekstra bir seans koymuşlar, toplantı koymuşlar. 5 günlük, o da başlıyor. Dün ani bir basın şeyi vardı. Ve en az gelişmiş olan gelişmişlerden grubundan Gebru Cember Endelev diyor ki bu ek Bangkok toplantısı artık güçlü, dengeli ve kapsamlı bir uygulama. Paris Anlaşması'nın COP24 diye adlandırılıyor. Paris İklim Değişikliği, Hükümetler Arası İklim Değişikliği toplantısının ana hatlarını uygulamak için yeni bir ek, evet, metinlere ihtiyaç var diyorlar. Katowice'den önce, Katowice'de toplantı yapılacak. COP25 toplantısı Katowice'de olacak. Onu Polonya'da, onun için de zamanını kaybediyoruz diye, adam akıllı çok iş var yapmamız gereken ve Katowice'ye son dakikada koşturmak hiç işe yaramayacaktır. Onun için bunu önlemeliyiz ve yoksulların ve özellikle de yoksul ve kırılgan durumda olan ülkelerin seslerinin iyice işitilmesi için çalışmalıyız diyorlar. Malum Samoa adası da batmakta ve onun başkanı da özel bir şey söylemişti. Bu konuda da bir yazı yazmış ve okumuştuk burada Açık Radyo'da da bunu. Yani daha fazla vakit kaybedilemez, aptallığı bırakın. Bunu, iklim değişikliği yoktur demek ya, akıl hastanesine kaldırılmayı gerektirir diyordu çeşitli başkanları. Üstelik de Avustralya'da verdiği bir konuşmada Avustralya'yı da hedef alarak söylemişti. Onun gibi bir durum var. Yani çok kritik bir noktaya ulaşmış olduğunu nihayet bütün dünyada görmeye başlıyor diye ümit edebiliriz. Sizin söylediğiniz deniz seviyesinin yükselmesiyle beraber insanların yaşadıkları yerlerin sular altında kalmasıyla alakalı verilen tepkilerdi. Ama bir diğer taraftan da deniz seviyesinin yükselmesi haricinde de insanların yaşadığı yerlerin sular altında kaldığına dair haberler daha sık gelmeye başladı. En son Tayland'da muson yağmurlarından ötürü, dün de söylemiştik, 78.334 kişinin, Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre, etkilendiğinden bahsediliyordu. tam 10 eyalette 2338 köyün halen sular altında olduğu da aynı şekilde bildirilen bilgiler, gelen i̇şte, bilgiler arasında. Toplantı da burada yapılıyor. Evet. Bu acil toplantıda şimdi böyle, o manzaraları herhalde seyrediyorlardır toplananlar. 2338 köy sular altındaymış. Bildiğiniz sular altında yani. Evet. Yani ancak yüzerek kurtulabilir. Evet. Nasıl uçarak ya da yiyecek içecek bulabilecekleri filan gibi mesele var ve 4-9 Eylül arasında ek toplantıda bu suların bastığı ülkede yapılıyor. Öte yandan tabii bu seller sular Hindistan'ı perişan etti haftalarca, yüzlerce kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin evinden, yerinden, yurdundan olmasına yol açtı. Aynı şekilde Hindistan'dan sonra Pakistan'da, Çin'de büyük şeyler görüldü. Sadece gelişmiş, özür dilerim, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler değil. Aynı zamanda mesela İtalya'da da sel suları etrafı kasıp kavurdu. Orada da insanlar hayatlarını kaybettiler. Avrupa'nın birçok bölgesinde yine aynı şekilde bu sel sularının artmasıyla beraber insanların canlarını zor kurtardığı durumlar ortaya çıkmıştı. Dünyanın dört bir tarafında yaşanıyor bu olay. Bir diğer taraftan da tabii orman yangınları var. Evet, o Türkiye'dekinin de ne kadar yüksek sayıda olduğunu daha yeni, dün etraflı bir listeyle sunmaya çalışmıştık. O ya, şeyler var, durdurulabilenler var, kontrol altına alınabilenler var. Halen devam etmekte olanlar var. Üstüne üstlük mesela Dersim gibi, Tunceli gibi yerlerde de kasıtlı olarak engellendiği, durdurulmasının engellendiği yolunda iddialar da var. Türkiye'de de durum, her ikisi de var. Yani hem seller hem de yüksek yağmurlardan hem de orman yangınları bütün doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde ve ortasında da. Bu Türkiye'nin, aynı zamanda dünyanın da öyle. Mesela Kanada'daki yangına Meksika'dan itfaiyeciler gelmiş. O kadar büyük bir yangından bahsediliyor ki Yeni Zelanda'da. Evet, tarihin gördüğü en büyük yangınla karşı karşıya. Calgary, Edmonton ve Alberta'daki merkezlerin bir haftadır güneş görmediğini söyleyen dinleyicilerimiz var. Daha önceden de bağlandığımız. Bir diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kaliforniya'da yeni yeni kontrol altına alınmış. Kontrol altına alınmaktan etrafının çevrilmesinden bahsediliyor. Etrafının çevrildiği orman yangınları var ama halen yanmaya da devam ediyor ormanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde. Evet, İsveç ormanları da bu tarihinde ilk defa olarak büyük bir yangın felaketine uğradı. Şimdi biraz da ondan bahsedeceğiz ama ona geçmeden bir de şeyi söyleyelim. Bu COP24 toplantısı birdenbire tekrar önem kazanmaya başladı. Bir şey yapılmıyor duygusu ama tabandan başlayan hareketlerle beraber, özellikle de bu seller sular altındaki ülkede şimdi 4-9 bugün başlayan ani toplantı var. Ek toplantı, Talanoa diyalogu deniyor ve gayet açık olarak söylüyor. Yani ciddi, hem parasal olarak Pamukkale'lerin kesinlikle cebe atılması lazım, hem ulusal çapta hem de uluslararası çapta çok büyük taahhütler yapılması gerekiyor ve 1,5 derecenin altında, yani endüstri öncesi döneme göre 1,5 derece yükseklikte sınırlamalıyız. Bunun bütün ülkelerde kendi kolektif eylemin parçasını oluşturduğunu biliyor ülkeler. Bu farkı gidermek zorundayız ve daha büyük kapasitesi ve sorumluluğu olanlar da ortaya çıkmalı. Bu sorumluluk anahtar kelimelerden bir tanesi olarak çıkıyor. Çünkü en büyük görülen şey, özellikle politikacılarda, sorumsuz bir davranış, tamamen büyük şirketlerin lobi faaliyetlerine teslim olmuş göründeler. Böyle bir açık basın toplantısında okuduk. Yani iki büyük metin vardı. Daha önce de şeyi de okumuştuk size hatırlanacağı üzere. Çok sayıda Lydie Nakbil, Mehbubi Patilin ve gibi üç önemli iklim aktivistinin Independent Media Institute adına yaptığı büyük bildiriyi de, yerli halkların, bütün kahverengi halkların, kadınların ve gençlerin Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bütün dünyada iklim adaleti hareketinin 10 yıllardır sürdürdüklerini ama şimdi yeni bir şeye geçildiğini, Earth Food Life adlı dergide çıkmıştı. Yani yeryüzü, yiyecek ve hayat adlı ve Truth Out'da internet sitesinde görmüştük. Yani büyük bir global, küresel bir mobilizasyon, seferberlik talebi var. Hızlı ve adil bir geçiş, %100 yenilenebilir enerji, rüzgar ve güneş, başka da bir şeye lüzumu herkes için bu diye çok büyük bir şey vardı. Ve hava kirliliğiyle ilgili de hem Kızılderililerin, First Nations denen yerlilerin Trans Mountain petrol boru hattı genişletilmesine karşı büyük bir dava kazandıkları var. Hanson ve torunlarının ve çocuklarının gençlerin davası da Amerika Birleşik Devletleri'nde önümüzdeki ay görülecek hükümete karşı. Evet. Eyaletlerin davaları var. Trump ne derse desin. Ve Kaliforniya eyaletinde de %100 yenilenebilir enerjiye geçme kararı verildi bile. Onayını bekliyor valinin. Aynı zamanda da Britanya'da da çok büyük bir dava var. 200 bin kişinin şeyiyle beraber hava kirliliğine karşı 100 bin imzayla şey yaptı. Jocelyn Cockburn avukatla beraber Rosamond Casey Debra'nın 9 yaşında hava kirliliğinden ölen kızının hesabını soruyor ve bir daha başka çocukların da ölmemesi için. Bu da devam ediyor. Son derece ilginç bir durum var. Öte yandan da İsveç'teki en ilginç olay, belki de dünyada görülmüş en ilginç olay da Guardian gazetesinde yayımlanan bir haber ve röportaj vardı. İsveçli 15 yaşındaki kız çocuğu iklim kriziyle mücadele etmek için dersleri asıyor. Gelmiş geçmiş en sıcak yazını geçirdi İsveç ve bütün Avrupa Birliği'nden yalvar yakar yardım istedi. Görmediği orman yangınları olduğu için ve onun bu yazın ardından Greta Thunberg diye genç bir çocuk, genç bir kız, politikacıları harekete geçirmek amacıyla parlamento önünde okul grevine başladı. Yani İsveçli 15 yaşındaki kız çocuğu iklim kriziyle mücadele etmek için dersleri asıyor diye bir haberdi. David Crouch Stockholm'dan bildiriyordu. Cumartesi günü 1 Eylül'de çıktı bu yazı. Eğer politikacılar şöyle diyor, politikacılar olgulara kulak asmayacaklarsa neden okulda bir şeyler öğrenmek için bunca zahmete katlanacakmışım ki diyor. Haklı. Bu basit farkındalık olayı 15 yaşındaki Greta Thunberg'i bildiği en etkili protesto hareketini gerçekleştirmeye itmiş. Greta grevde. İsveç'te 9 Eylül'de yapılacak genel seçimlere kadar okula gitmeyi reddediyor. Amacı iklim krizine dikkat çekmek. Greta'nın protestosu ilk kayıtların tutulmaya başladığı ülkede 262 yıl olmuş. O yıldan bu yana yaşanan en sıcak yaz mevsiminde sıcak dalgaları ve orman yangınlarının fena vurduğu ülke insanlarının ilgisini üzerinde toplamayı başarmış. O iki haftadır Greta her gün Stockholm'un merkezindeki parlamento binasının önünde kaldırım taşlarının üzerinde sessiz sedasız oturuyor ve gelip geçenlere de şöyle bir el ilanı dağıtıyormuş. El ilanında ne yazıyor? Ne yazıyor efendim? Bunu yapıyorum çünkü siz büyükler geleceğimin içine ediyorsunuz. Evet. Etkili değil mi? Ediyorlar. Farklı yani. Greta'nın kendisi iki saç örgüsüyle ufak tefek bir kız çocuğu. Öyle iklim devriminin lideri diye düşünebileceğimiz bir tip değil diyor. Böylelerinden korkmak lazım abi. Evet. Bunu yapıyorum çünkü başka kimse bir şey yapmıyor. Yapabileceğimi yapmak benim ahlaki sorumluluğum demiş. 15 yaşındaki Greta söylüyor. Anahtar kelime etik ve sorumluluk. Anahtar kelime. Aynen. Politikacıların iklim sorununa öncelik vermesini, iklime odaklanmasını ve onu bir kriz olarak ele almasını istiyorum diyor. İnsanlar peki ona sen okulda olman gerekir dediğinde ne diyormuş? Onlara okul çantasındaki kitaplarını gösteriyormuş. Kitaplarım burada diyor. Kusursuz bir İngilizceyle. Ama şunu da düşünüyorum. Okulda neyi kaçırıyorum ben? Orada ne öğreneceğim? Olgular ve gerçekler bir şey ifade etmiyor ki artık. Politikacılar bilimcileri dinlemiyor. O zaman ben ne öğreneceğim ki? Demiş. Haklı değil mi? Evet. Greta'nın protestosu İsveç'in iklim öncüsü ve çevre şampiyonu şöhretine kapılmış birine şaşırtıcı gelebilir diyor yazıda, Guardian yazısında. Bu yıl ülke dünyanın en iddialı iklim kanunu meclisten geçirdi çünkü. 2045'e kadar karbon salımı sıfırlamasını gerçekleştirip 2015 Paris İklim Anlaşması hedeflerini de rahatlıkla aşmayı amaçlıyordu. Ve Greta'ya sormuşlar, ne diyorsun peki diye. Sevgili Greta. Bu çok geç ve çok yetersiz bir hamle demiş. 2045 falan olmaz demiş. Kesin açık radyo dinleriz. Bu hedeflere çok daha önce ulaşılması gerekiyor. İsveç yeşil bir cennet falan değil. En büyük karbon ayak izlerinden birine sahip diyor. 15 yaşında Greta Thunberg konuşuyor. Annesiyle babası protestoyu bırakıp okula dönmesini istiyorlarmış Greta'nın. Hadi kızım okulunda boş ver, grevini evde yaparsın mı diyorlar. Tam değilmiş öyle. İşte. Demiyorlar mıymış? Öyle yani. İkiye bölünmüş durumda herkes. Aileyi de ikiye bölünmüş. Öğretmenleri de. Öğretmenlerim ikiye bölünmüş durumda diyor Greta. İnsan olarak yaptığım şeyin iyi olduğunu düşünüyorlar. Ama öğretmen olarak bana buna bir son vermem gerektiğini söylüyorlar. Öğretmenlerden biri yalnız işi bırakıp protestosuna katılmış. Öyle mi? Evet. İşte öğretmen var. 26 yaşındaki Benjamin Wagner. Bu grev dolayısıyla 3 haftalık ücretini ve hatta işini kaybedeceğini düşünüyormuş. İklim değişikliğini durdurma konusundaki yetersizliğimiz diyor öğretmen Wagner. Birinci Dünya Savaşı'nı durdurma konusunda harcanan çabalara benziyor demiş. Yıllar yılı bunun başımıza geleceğini biliyorduk ama 1001 konferans düzenlediler ama gene de önlemeyi başaramadılar. Öğretmeni devam etmiş. Greta tam bir baş belası demiş. Büyüklerin sözünü dinlemiyor. Ama son hızla felakete doğru gidiyoruz. Bu durumda tek mantıklı şey nedir? Mantıksız davranmak oluyor demiş öğretmen. İsveçliler arasında da ona kulak verenlerin sayısının arttığına dair işaretler var. Merkez Sol Koalisyon Hükümeti'nin ortağı Yeşiller Partisi ülkede leşimenendi görülmemiş bir kuraklığın kırsal bölgeleri çıra gibi yanıp tutuşacak hale getirmesiyle çıkan ve haftalarca durdurulamayan yangın 60'tan fazla orman yangınıyla kasıp kavrulmadan önce ülke halk oylamalarında yerlerde sürünüyormuş Yeşiller Partisi'nin. Rezalet. Ama şimdi partiye destek yarı yarıya yükselmiş. Ve yaklaşık %6'ya çıkmış durumda. Hatta parlamentoda Yeşiller Partisi milletvekili Janine Alm Eriksson, Greta'nın cesaret ve kararlılığı beni çok etkiledi diyor. Greta'dan nasiplenmişler onların. Ve eklemiş yani onun bu eyleme kalkışmak zorunda kalması da beni üzüyor. İsveç'teki siyasi partiler üzerlerine düşeni yapmadılar demiş. O zaman kadar Yeşiller de yapmamış gibi. Evet, o da itiraf ediyor herhalde dolayla. Çok sıcak yaz sayesinde iklim değişikliğini kavraması, insanların neler olabileceğini tahayyül etmesi biz İsveçliler ve bazı Avrupalılar için kolaylaştı. Yani olup biteni görmezden gelmeye devam edersek neler olabileceğini düşünebiliyoruz artık diyorlar. Ayrıca başka destekler var. Mesela 45 yaşında bir sanat yönetmeni Stella Dai. Protesto hareketine katılmazsam içimden ölüyormuşum gibi hissediyorum kendimi demiş. İsveç çöplerin ve atıkların dönüştürülmesi konusunda gayet iyi örgütlenmiş bir ülke olabilir ama işin başında gelen plastik şişeleri ve ambalajları, naylon torbaları filan azaltma konusunda hiçbir şey yaptığımız yok demiş. Kökten bir dönüşüme ihtiyacımız var. Onun için Greta'nın yanındayım diyor. Parlamentonun önünde oturuyor kız. Greta'nın iklim değişikliği konusunda birkaç sene önce ailesini sordun ya, ona da bir cevap var. Birkaç sene önceki uyanışı ailesi içinde bayağı kargaşa yaratmış. Tanınmış bir opera şarkıcısıymış. Diva'ymış adeta annesi. Malena Ernman bırakmış işi. Uçuşların iklim üzerindeki uçakların etkileri sebebiyle uluslararası kariyerinden vazgeçmiş. Başka operalarda şarkı söylemeye gitmiyor. Greta bizi hayatımızı değiştirmeye zorladı demiş babası Svante'de. İklim hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Körkütük cahildim demeye getiriyor. Greta başlayınca biz de bu meseleye girdik. Bütün kitapları falan okudu. Greta da okudu hepsini diyor. Öğretmenleri ona ışıkları söndür, kağıt harcamaktan vazgeç dedikten sonra uçağa atlayıp New York'ta tatile gidiyorlarmış. Greta için ise bu yeterli değilmiş. Herkes sanıyor ki biz bu krizi hiç çaba harcamadan, fedakarlık yapmadan çözebiliriz. Greta'nın bu satırları kaleme aldığı bir makale sosyal medyada acayip paylaşım almış. Hatta İngilizce'ye de çevrilmiş. Babasının dediğine göre Greta grevdeyken bir yığın ev ödevi yapmış, 3 de kitap okumuş. Okulda olması gerekiyor diyor babası. Onun bu eylemini destekleyemeyiz ama bir tavır koymak istemesine de saygı duyuyoruz. Greta ya evde oturacak ve gerçekten mutsuz olacak ya da protesto eylemi yapacak ve mutlu olacak. Asperger sendromu varmış Greta'da. Ve bu geçmişte onun sağlığını etkiledi diyor babası. O bu sendromu bir sakatlık olarak görmediği gibi tersine iklim krizini görmesinde yardımcı olarak olan bir armağan olarak görüyor demiş. Bu protesto eyleminin en iyi tarafı her geçen gün daha fazla sayıda insanın gelip eyleme katılması oldu diyor Greta ve ekliyor. Okulda başımın derde girmesi umurumda bile değil. Tek bir kişi bile fark yaratabilir. Ben buna inanıyorum demiş. Ne diyorsun Can? İlginçmiş. Ustamızın adı Hıdır değil bu sefer. Onun adı Greta. Kendisi 15 yaşında. Asperger sendromlu bir öğrenci. Saçında 2 küçük at kuyruğu. Ülkesinin parlamentosu önünde oturup grev yapıyor ve el aleme el ilanları dağıtıyor. Elden gelen nedir? Önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. Bu konudaki bir yazıyı da çeviriyi de Açık Radyo sitesinde görmek mümkün. Şimdi bir ara verelim. Evet. Açık Gazete. In a desperate situation, stealing, burning, fighting, killing, nothing but corruption. It looks like Benton County's on the eve of destruction. Boy, you see, people every day that we got to learn to deal with each other. We're doing our thing. Yeah. We got to start today to make tomorrow a brighter day for our children. Oh, come on, people, come on, we can do it. I can prove it, but only if my heart's so willing now. So get on board the friendship train. Gladys Knight ve Pips grubundan Friendship Train adlı ünlü şarkıyı dinleyerek devam etti programımız. Dostluk Treni ve Merrill Baba Knight Jr.'ın, Baba diye bilinen Merrill Knight Jr.'ın doğum gününü kutlamış olduk bu şekilde. Atlantalı, Georgia'lı bir grup ve Rhythm ve Blues ve Soul dalında çok ünlü olmuş bir grup. Onun da kurucu elemanlarından biri. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Bu arada yani iklim ve çevre meseleleriyle dopdolu bir hayat yaşıyoruz. Kabataş'taki projenin de iptal edildiğine dair bir haber var yakınımızda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bilim insanlarının uyarılarını yok sayarak 2 yıl önce başlattığı Martı projesi iptal edildi diye bir haber var Cumhuriyet'te. Böyle bir iddia var. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş'ın, Kadir Topbaş'ın tırnak içinde ustalık dönemi eserim, tırnağı kapat diye tanıttığı projeden geriye tahrip edilmiş bir sahil ve devasa beton alan kaldı. Onu biliyoruz. Yani iptal edilip edilmediğini bilmiyoruz ama devasa bir beton kaldığını her gün geçip gittiğimiz için önünden biliyoruz. Trafiği de, boğaz manzarasını da, her şeyi de bir hayli tahrip eden bir proje. Projeye şerh koyan Cumhuriyet Halk Partili üyeler kamu zararının karşılanması talebiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuyu gündeme getireceklerini açıklamışlar. Böyle bir haber var. Evet, ama yani CNN Türk olsun, Hürriyet olsun, bu projeyi yakından takip edip durduğu noktada kaldığı yerden devam ediyor şeklinde manşetler atarak yeni yeni haberler yazan medya organları sus pus bir şey söylemiyorlar. Evet, merak ediyor insan. Evet, merak ediyor. Bu nasıl haber takip ediyorsunuz siz? Yapılması iyi olur. Ama bizim, özellikle bizim hayatımıza, Açık Radyo'ya gidip gelenler için söylüyorum, hepimiz için, yalnız çalışanlar değil, programcılar için derinlemesine etkileyen, estetik olarak da ekolojik olarak da derinlemesine etkileyen feci bir projeydi. Levhalar kalıyor, göremiyoruz. Sadece büyük şehir senin, İstanbul senin gibi deli saçması şeyler var üzerinde. Evet. Peki o tamam, bir yığın, beton yığını kaldı ve iptal oldu mu olmadı mı bilmiyoruz ama şey, iptal olmamış ve devam ediyor. Okluk'taki yazlık saray bitiyormuş. 2019'da açılacak. Muğla'da Okluk koyunda 300 kişilik devlet konuk evi inşaatı tamamlanmış. Google Earth'ten de fotoğrafını koymuşlar. Mükemmel. Dikende görüyorum bunu da. Tamamen çevre değiştirilmiş vaziyette insan eliyle. Yazlık Sarayı'nın hemen yakınında ise 3 bloktan personel lojmanları inşa edilirken 10.966 metrekarelik dolgu alanı ise özel kum ve çakılla doldurulup plaj haline getirilmiş. Özel kum nereden gelmiş? Nereden? Çevredeki en güzel kumsallardandır. Plaj içinde güneşlenme ve dinlenme amaçlı bungalovlar, yerli ve milli bungalovlar. Bungalov değil miydi o? Bungalov. Evet. 10.966 metrekarelik dolgu alanına özel plaj yapılırsa kaç kişi girer? 1 metrekare, hadi şey diyelim, 2 metrekareye 1 kişi düşse. Neyse. Hadi. Hobi ve eğlence var alanlarına. 3 blok 250'şer metrekare. El işi havuz, de yapılacak. Havuz, spa, sinema, yaşama alanı 611 ila 763 metrekare. Nasıl? İnşaat başlamış. Bölgeye 2 yat yanaşma yeriyle 2 iskele ve plaj da yapılacağı açıklama. Yattan da artık Suudiler, Birleşik Arap Cumhuriyeti şeyhleri ve başkaları çıkar herhalde. Saudi istiyorsunuz. Yok, sadece onlar değil. Azeriler, Azeri komşularımız da gelir. Kardeşler de gelir belki yatlarıyla filan. Evet, bu arada böyle çevre meselesi. Japonya'ya gelince bilimsel araştırmalarına devam ediyor olanca hızıyla. Bir de öyle demeyin, Suudi Arabistan da bu arada çok meşgul. Katar'la olan sınırına kanal açma projesinde kullanılacak olan ekskavatör Süveyş kanalından geçiş yapmış. Koskocaman bir ekskavatörmüş. Katar'ın kara sınırını bir kanalla kesilmesinden sonra bir ada haline dönüştürüleceğine dair şeyler var. Kara sınırını böyle kesecekler. Kesip açacaklar. Çılgın Suudi projesi mi? Evet bu efendim. Kanal Katar. Evet evet. Kanal Katar. Ya kanal değil aslında şeyi. Katar gibi bir ülkeyi, karayla bağlantısı olan ülkeyi, Suudi Arabistan kendi sınırından bir şeyle beraber, büyük bir aletle beraber kesip atıp ada yapacakmış. Kanal Katar. Doğu Salva Ada Kanal Projesi deniliyor. Evet, güzelmiş. Çılgın İstanbul Projesi'ne uygun bir şey. Japonya'da bilimsel araştırmaları devam ettirmek için Antarktika'da tamamen korunmuş olan uluslararası alanda, hiçbir ülkenin müdahale edemeyeceği bir alanda, koruma alanında çalışmalarını yürütmüş ve 50 balineyi öldürmüş. Neden efendim? Bilimsel araştırma için diyorlar. Bence yemek için, ama ham yapmak için. Çok seviyor Japonya'da zenginler balina eti yemeği. Yok olsa da fark etmiyor onlar için. Damien Carrington, Shinzo Abe'ye de sormuşlar mıdır bilmiyorum ama onun da başı beladaydı, istifa edecekti ama etmedi. Şimdi iyi gidiyor herhalde. Daha geçtiğimiz Mayıs ayında 122 tane hamile balinayı öldürmüştü, evet. Japonlar. Japon bilim insanı, avcılar, ne bileyim insanı, avcı hepsi. Bu yıl Antarktika'da koruma alanı altında 50 minke balinasını öldürmüşler. Bilimsel araştırma yapıyoruz diyorlar. Yasak tamamen 1986'dan beri, yani 32 yıldan beri yasak, ama fark etmiyor. Çünkü İzlanda ve Norveç'te kendilerine istisna tanıdılar. Ne kadar ülke varsa, medeni ülkeler hepsi bunları. Norveç ve İzlanda en medenileri. Japonya'da fena değil. Doğunun medeniyeti. Ve bilimsel program, bilim araştırması yapıyoruz diyorlar. Ondan sonra da Japonya'nın et pazarını gördün değil mi? Ben arada sıra sırada bakıyorum, evet. Tokyo'nun çok güzel. 2018 avında 333 minke balinasını kesmişler. Güney sonra suşi yapmışlar. Suşi yapmışlar. 122'ymiş, tam rakama da baktım. Damien Carrington haberinden, Guardian'da. 122'si de hamileymiş. Ama bu 30 Mayıs'ın haberi. Hangisi? Bu şey haberi. 122 hamile balina haberi. Evet. Mayıs ayının sonunda çıkmış olan, evet, haber bu. Ben şimdi ama yeni 50 balina. Yeni 50 ile beraber o zaman 170 küsür ediyor. Olabilir. Evet. Olabilir. Ama bir diğer taraftan da 3'te 1'ine indirdiğine dair de haberler tabii, geliyor tabii, bu şeyin. Eminim. Eminim öyledir. Aktivistler indirmiş. Kaçak av olarak da nitelendiriyor bu durumu ama. Evet, çok bunu yakından takip ettiğimiz şeyler de oldu. Bu arada da Birleşik Krallık'ta durum iyi değilmiş, ben sana söyleyeyim. Neden efendim? Brexit'le başları fena halde, belada zaten, ama iklim değişikliği onları mahvetmiş görünüyor. Yani yiyecek fiyatları çok yükselecekmiş ve Britanya'da çiftçilerin durumu, tarımsal alanda çalışanların durumu felaket olacaklarmış. Hem fiyatlar yükselecek hem de uzun sıcak yaz geçti ve bir de Brexit'le beraber Britanya'nın da durumu fena deniyor. Hiç bu merak da etmesinler, çözüm arayışı devam ediyor. Albayrak İngiltere'de. Berat Albayrak, Türkiye'nin ekonomi bakanı, muhtemelen bu konuya da bir el atacaktır kendisi. Hazine ve Maliye. Özür dilerim. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Londra'da İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond'la bir araya gelmiş. Ve aynı zamanda Londra'da bir dizi görüşmelerde bulunmuş bakan. Güven vermiyormuş ama. Öyle de diyor Metin Münir mesela, ancak güven tazelemesiyle olabilir diyor. Hı. T24'teki yazısında. Başka türlü bunu önlemek mümkün değildir diyor. Enflasyon da %17.9'la muazzam bir rekor kırdı. Son 2004'ten beri en büyük rekoru kırdı galiba. 14 yıldır deniliyor, evet. Ve durum berbat bir halde. Onunla konuşmaya devam edeceğiz tabii. Yeni adli yıl içinde hakim ve savcılar belediye otobüsleriyle saraya taşınıp törene katılımın zorunlu tutulduğu, Yargıtay Başkanı da konuşmasında dini referanslar verdi, Atatürk'ten hiç bahsetmedi. Böyle bu otobüs nereye diye sormuşlar. Böyle bir durum var. Peki İdlib'de de savaş tehlikesi var ama biz şimdi devam ediyoruz ve iklim ve ekoloji konusunda Tuğba Günal ve Birkan Erkutlu'yla konuşacağız. Alakır Vadisi'nde olup bitenleri. Hem onu hem de aynı zamanda iklim için ses ver kampanyasında Alakır Vadisi'nde yapılan ve yapılacak olan etkinlikler üzerine konuşma fırsatı bulacağız şimdi. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Merhaba, günaydın. Sevgiler Alakır'da. Evet, buyurun, bir durumu özetler misiniz? Ne oluyor, ne bitiyor sizin taraflarda? Takip etmeye çalışıyoruz ama siz bize daha içeriden bilgi verirseniz seviniriz. Yani işte bu son süreçte, yani sıfır metrekare bir koruma alanı vardı Alakır Vadisi'nde. Mücadele sonucunda 9.2 milyon metrekarelik bir koruma alanına sahibiz ve o koruma alanı içerisinde kalan iki tane hidroelektrik santrali iptal edilmiş durumda. Yani o mücadele sonucunda. Ama tabii hani şey, mücadele bitmiyor, sadece bir Alakır mevzusu, sadece bir nehir, bir iki karış toprak mevzusu olmadığı için şimdi yine buluşarak bu iklim adına neler yapabiliriz, küresel iklim krizine karşı hep birlikte, öncelikle kendi yaşantılarımızı, daha sonra politik olarak sesimizi nerelere duyurabiliriz, onun buluşmaları içerisindeyiz. Evet, biz de sabahtan beri zaten bir özet yapmaya çalıştık ve özellikle de Fransa'da 200 kişinin önde gelen hem bilim insanları hem de oyun sanatçıların dünyanın sonunu önlemek üzere derhal harekete geçirmesini öneren bir şey yayınlandı Le Monde'da. Ondan bahsettik. Hem Bangkok'ta ek bir toplantı yapılıyor iklim değişikliği ile ilgili, Paris Anlaşması'nın şeyleri uygulanabilsin diye, özellikle az gelişmiş ülkeler ve yoksullar açısından. Ve belki de en ilginci de parlamento önünde İsveç'te dersleri asan Greta hikayesini de biraz okuduk. Yani Kızılderililerin, yerlilerin de mücadelesi müthiş bir şekilde devam ediyor Kanada'da. Yani dünyanın dört bir tarafından haberler vererek sizinle de şimdi bunu tamamlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki cumartesiden başlayarak da epey bütün dünyada da şeyler olacak. Biraz da onlarla ilgili bilgi verir misiniz? Yani aslında çok enteresan. Biz hani yabanın içerisinde aslında iklim krizi var mıdır yok mudur tartışması yapan tek canlılarız belki de insan türü olarak. Çünkü mesela gözlemleyebildiğimiz kadarıyla biz buraya yabana yerleştiğimiz 15 yıldır doğanın ritmini algılayabilmek için birçok not tutuyoruz. Yağış oranlarını, sıcaklık oranlarını, hangi kuş ne zaman göçtü, hangi çiçek ne zaman çıktı gibi. Zaten kendi tuttuğumuz bu ya ufacık bir alandaki çok kısa denecek 10-15 senelik bir periyotta bile son 3 senedir o kadar inanılmaz şeylere şahit oldu ki, hem yağış rejimi konusunda hem birçok etrafımızda gözlemleyebildiğimiz değişim konusunda. Yani kuşlar bunu sorgulamıyor. Ona göre hemen göçler ya da ağaçlar, bitkiler ona göre açmaya başladı. Bütün tabiat zaten bu içinde bulunduğu değişim iklim krizine göre kendi yaşamını hemen uyarlamaya başladı. Ama bir tek anlayabildiğimiz kadarıyla insan türü acaba iklim değişiyor mu? Aslında bu bir kriz mi? Neler yapabiliriz? Paradoksuna, sorgusuna, kendi iç hesaplaşmasına düşen tek tür gibi. Onun için biz de hani aynı Greta gibi birey olarak hani nasıl bir eylem koyabiliriz bunun içerisinde ve bu farkındalığı nasıl arttırabiliriz? Hem kendi yaşamlarımızda acizane örnek olabilecek şeyler ve hani birey olarak nasıl bir tepki, nasıl bir ses ve bu sesleri nasıl birleştirebiliriz sorgulamak için işte bu cumartesi günü dünyadaki birçok yerde yapılacağı üzere aynı anda Alakır'a bir çağrı yaptık. İşte hep beraber yine gelinecek, beraber kendi ortak gözlemlerimizi, hikayelerimizi konuşup ortak beraber yine neler yapabileceğimizi şey yapacağız. Bu aynı zamanda yine birlikte korumayı becerebildiğimiz bir alan içerisinde yapacağız. Yani aslında birlik ve beraberlik içerisinde bir şeye yöneldiğimiz zaman ufak büyük demeden bir takım kazanımlar da sağlayabildiğimiz bir alanda yapacağımız için birçok işte paylaşımlarda bulunacağız. Oturup konuşacağız neler yapabileceğimizi, çünkü zaten daha yeni yeni öğrendiğimiz, okumalar yaptığımız belki de bir süreç. Hepimiz birbirimizden öğrenebileceğimiz çok şeyler var. Kendi bireysel yaşantımızda yapabileceğimiz değişimler var. Bunu örneklendirebileceğimiz şeyler var. Cumartesi günü bunun için buluşacağız biz de dünyayla aynı anda Alakır'da. Alakır, nerede buluşacaksınız? Alakır nerede? Öncelikle bir kez daha söylerseniz lütfen, bilmeyenler olabilir. Yani Alakır Vadisi Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı. Onun kuzeyine doğru uzanan 70 kilometre uzunluğunda bir vadi. Bizim yaşam alanımız da onun bir 700-750 metre rakamında, Kuzca Köyü sınırları içerisinde. Zaten Alakır Nehri Gmail atıldığı zaman daha ayrıntılı tabii şeyleri veriyoruz, iletişim bilgilerini. Sosyal medyada da var zaten iletişim kurduğumuz zaman. Çünkü dağlık bir arazi, hani çok da böyle hemen ayak altında olmadığı için çok kolay bulması, o şey zorluk çıkmasın diye. Ve iletişim halinde kalıyoruz, ayrıntılı veririz ama yani tamamen artık mücadeleyle koruma alanı ilan edilmiş bir yerde biz de etrafımızdaki doğaya saygıyla sessiz sakin kendi vegan yemeklerimizi yapıp buluşacağız. Yani hem koruduğumuz ve özgürce akmakta olan nehrin kenarında doğa koruma alanı içerisinde küresel iklim değişimine karşı da bir tavır sergilenmiş, bir belki de bir barikat atılmış, artık yeter hani nehirler kurutulup etrafta ormansızlaşmaya atılıp küresel iklim değişimini tetikleyecek yıkımlar olmasın diye. Ve oradan da sesimizi biz de diğer güzel seslere katmaya çalışacağız oradaki konuşmalarımızla, paylaşımlarımızla. Harika. Peki Birkan, bu şeyi de e-mail adresinize ulaşma şeyini bir kez daha söylerseniz ve kaçta nasıl başlıyor, o konuda küçük teknik detayları da söylerseniz. Aha. Şimdi alakirnehri@gmail.com'e e-posta atarlarsa zaten oradan direkt iletişime geçiyoruz. Şimdi ama bizim için karbon ayak iziniz de çok hassas olduğumuz bir mevzu olduğunda, onun için toplu taşıma, yani taşıma araçları herkes birbirine paylaşıyor. Çok güzel geri dönüşler oldu. 15-20 kişilik bisikletli bir grup geliyor ki gerçekten harikalar. Çünkü düşün, Antalya gibi bir sıcak bir yerden, bir iklimden neredeyse 1200 metre rakıma bisikletle çıkıp 750 metreye tekrar inecekler. Bu toplamda 70 kilometre bir parkur. 15-20 kişilik bir bisiklet grubu var. Diğer arkadaşlar da hani bir iki arabası olan, boş yeri olan, sıkışa sıkışa herkes paylaşım içine girdi. Çünkü hani bir buluşma yapacağız diye de şimdi karbon ayak izimizi de yükseltmeye gerek yok. Onun şeylerini yapıyoruz, ayarlamalarını yapıyoruz. İnsanlar bize araçlı ya da araçsız nasıl geleceklerini e-postayla bildiriyorlar. Biz de ona göre birbirlerine yönlendiriyoruz herkesi. Öyle yani, Alakırnehri mektup atabilirlerse oradan zaten iletişime geçip ayrıntılar konusunda da haberleşebiliyoruz. Evet, yani bu dünya aslında belki de bu cumartesiden başlayarak biraz farkındalığı artmış bir şey olarak az kalan zaman içinde harekete geçmiş olacak diye bir umudumuz beliriyor. Sizlerle de konuşunca, Greta'larla ve sizlerle konuşunca da böyle bir şey beliriyor doğrusu. Peki, çok teşekkür ederiz Tuğba Günal'a da selamlarımız, sevgilerimiz. O da selam, sevgilerini yolluyor herkese. Daha önce de konuşmuştuk kendisiyle de. Evet, bu gelişmeleri zaten birlikte takip etmeye de devam edeceğiz Açık Radyo'nun hem bu Açık Gazete programında hem de diğer programlarında takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz Birkan. Rica ederiz. İyi günler, selamlar. Evet, Birkan Erkutlu ile konuştuk. Tuğba Günal'la beraber bayağı ciddi bir uzun yıllardır kendilerinin yaban diye tarif ettikleri, doğa içinde doğru bir şekilde yaban diye tarif ettikleri diyelim, doğa içinde büyük bir mücadele veriyorlar iki kişi olarak ve koruma alanını genişletiyorlar. Bu mücadelelerini de bütün dünyada küresel olarak, özellikle de yoksul ve altta kalmış kesimler için daha da çok daha büyük bir önem taşıyan bir seferberliğin öncesinde konuştuk. Özellikle de iklim meselesi yerli halklar ve ada halkları filan gibi insan toplulukları için çok büyük bir acil durum arz ediyor. Bunu da bir kez daha belirtmekte fayda var herhalde. Peki, birazdan zaten bunu da Ahmet İnsel'le de kısmen konuşma fırsatı bulacağımız bir mücadele olacak. Oraya bağlanacağız. İklim adaleti için mücadele etmeye devam edeceğiz. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, sayende bir atlatma haberle hem Açık Dergi'de dün hem de bu sabah Açık Gazete'de bu insanlığın önündeki en büyük meydan okumaya karşı 200 kişinin gezegeni kurtarmak için bildirisini eline boyuna ele alma fırsatı bulduk ama birazcık istersen sen de onunla başlarsan. Sabah saat 8-9 aralığında programa başlarken sen çok detaylı olarak bu 100 sanatçının ve bilim adamının ve ağırlıklı olarak sanatçının dünyanın karşısındaki en büyük meydan okuma başlığı taşıyan kısa çarpıcı metnini okudun ve burada imzalayan şarkıcı, sinema oyuncusu, tiyatro oyuncusu, sinema yönetmeni ve astrofizikçi, çevre bilimci insanların imzalarını görünce hakikaten bu çağrının çok daha büyük bir yankı uyandırması bekleniyor. Çünkü bir gösteri çağındayız aynı zamanda ve bu gösteri çağında bir astrofizikçinin yaptığı çağrıdan daha fazla bir tanınmış bir şarkıcının, tanınmış bir sinema oyuncusunun yaptığı çağrı daha etkili oluyor. Zaten biraz evvel de programa biraz geç katılan arkadaşımız Can, Leticia Castro'nun lafını duyunca, ismini duyunca birden heyecanlanıp dahil oldu biliyorsun. Dolayısıyla bundan ümit var olabiliriz belki. Öyle mi? Tabii canım. Evet, belki daha etkili olabilir. Burada Patti Smith'in, Leticia Castro'nun, Alain Delon'un, Wim Wenders'in veya Pedro Almodovar'ın ve çeşitli daha dünya kadar herkesin kendi meşrebine göre sevdiği, beğendiği, heyecan duyduğu şarkıcı Aznavur biraz evvel. Evet, 94 yaşından gayet iyi gidiyor hala takip edebildiğim kadarıyla Aznavur'da. Evet. Bakalım. Evet, yani pardon. O girişim tabii 8 Eylül öncesi sadece Nikola Ulo'nun istifasıyla tetiklenen bir girişim olduğunu zannetmiyorum. Herhalde bu 8 Eylül öncesi 8 Eylül'e bir farkındalık yaratmak için başlamış bir girişimdi. Nikola Ulo'nun istifa etmesi bunu yayınlamak için başka bir ikinci neden oldu diye tahmin ediyorum. Evet, ayrıca da yani senin dediğin çok doğru olmakla birlikte gayet önemli hem sosyal bilimlerde, yani bizim hatta röportaj yapma fırsatını bile bulduğumuz senin sayende de bazı felsefecilerin de bulunduğu, hem de çok önemli gökbilimci, fizikçi, evet, lerin de, biyologların da aralarında bulunduğu bir topluluk. Bakalım, yani ben hatta torunuma da bunu yolladım senden alır almaz ve cumartesi günü yakından takibi alması için de talimatımı gönderdim. Artık üniversiteye de başlıyor. Muhabirlik yapmasının zamanıdır yani. Evet. Bunu takip edeceğiz. İsterseniz başka konu, önemli bir konu, kadın hakları, kadın erkek eşitliği konusunda Tunus'ta gerçekten büyük bir mücadele yürütüyor kadın hareketleri ve özgürlükçü hareketler. İktidarda Ennahda ve laik kesiminden oluşan partinin ittifakı var. Fakat Cumhurbaşkanı Kayit Esebisi'nin desteklediği bir kadın hakları girişimi söz konusu. Ve burada İslamcı bazı kesimlerle laik eşitlikçi, kadın erkek eşitliğinden çıkaran ve özellikle Tunus'taki kadın hareketi Arap dünyasındaki en güçlü harekettir, en yerleşik harekettir. Bu Tunus kadın hareketinin başını çektiği bir eşitlik mücadelesi devam ediyor. Bunun son iki alanda tezahürü var. Birincisi, Tunuslu bir Müslüman kadın, Müslüman olmayan bir erkekle evlenebilir mi? Evet. Tunus'ta 1973'te İçişleri Bakanlığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı bir kararname ile bu evlilik yasaklanmıştı. 1956'da kadınlara eşitliğe varmayan ama klasik şeriat kurallarına göre çok daha büyük özgürlükler tanıyan bir statü, kişiler statüsü yasası getirmişti Habib Bourguiba 1956'da. Bunun içinde kadınlara tanınan bazı haklar vardı, eksiktiler ama bunlar önemli bir ilerlemeydi Tunus için. 1973'te Bourguiba döneminde yani kadınların mirasta eşit olmaları, pardon, kadınların Tunuslu Müslüman miras konusu da ikinci konu, ona geleceğim. Kadın, Müslüman bir kadının Müslüman olmayan bir erkekle evlenmesini yasaklayan bir karar alındı. Bu kararı 2017'de Cumhurbaşkanı Kayıt SBC'nin 2017'de aldığı bir kararla bu kararname iptal edilmişti. Şimdi bazı belediye başkanları bu çok değil, birkaç tane belediye başkanı, zaten çok da karma evlilik olduğunu da söyleyemeyiz. En azından şimdiye kadar yapılan baskı nedeniyle zaten mümkün değildi. Ama bu 2017'den beri bazı ENAH'da üyesi veyahut daha da radikal İslamcı belediye başkanları, birkaç tane bunlar söz konusu olan, buna karşı çıkıp evlilikleri yerine getirmeyi reddediyorlar birkaç aydan beri. Ve bunun gerekçesi olarak da anayasanın 6. maddesini ileri sürüyorlar. Anayasanın 6. maddesi devlet kutsalı korumak zorundadır diyor. Dolayısıyla da bunun bir kutsalın emri olduğunu, yani Müslüman bir kadının Müslüman olmayan bir erkekle evlenmesinin kutsala aykırı olduğu iddiasından hareket ederek, bunun Kur'an'da yer almadığını veya Kur'an'ın bunu yasakladığı iddiasını dile getirerek, ki bu ne dereceye kadar doğru tartışmalı, bu tür evlilikleri yapmayacaklarını, bu tür evlilikleri onaylamayacaklarını, işlemlerini yapmayacaklarını ilan ediyorlar. Diğer taraftan başka belediye başkanları da tam tersine başka bu tür evlilikleri reddedilen kişilerin gelip kendi belediyelerinde bu evlilik işlemlerini yapabileceklerini ilan ediyorlar. Bir ciddi bir çatışma söz konusu. Bu çatışmada ENAH'ın 2013'te aldığı, biliyorsunuz 2013'te ENAH'a karşı ciddi bir toplumsal muhalefet gelişmişti ve ENAH'da o tarihte daha ılımlı davranma kararı almıştı ve 2015'te de Laik Parti ile Kayıt SBC'nin de kurucusu olduğu Laik Parti ile bir ittifak yaparak iktidara geldi ve bu 6 Mayıs 2018'de yapılan belediye seçimlerinde ENAH'da yeniden büyük bir başarı kazandı. Tunus'ta, Tunus'un başkenti olan Tunus kentinde ilk defa bir kadın belediye başkanı, ENAH'da üyesi bir aday belediye başkanı seçildi. Bu tarihten beri, bu yerel seçim zaferinden beri İslami kanatta ENAH'da'nın daha radikal İslamcı kanadında diyelim, ciddi bir talep yükselmesi ve şeriat veya en azından kutsalla uygun kuralların geçerli olduğu iddiasıyla, özellikle kadın erkek ilişkilerinde, kadın erkek eşitliği konusunda bir gerici veyahut muhafazakar bir girişim yükselmesi gözleniyor. Şimdi burada anayasada, yani Tunus Anayasası, yürürlükteki Tunus Anayasası'nda gerçekten de çelişkili ifadeler verdi. Özgürlükçü laik belediyeler veya özgürlükçü laik uygulamayı savunanlar Tunus Anayasası'nda devletin 6. maddesinde devletin inanç özgürlüğünü güvence altına aldığı cümlesini öne çıkartıyorlar. Aynı 6. maddenin diğerin devamında da biraz evvel dediğim gibi devlet kutsalı korumak zorundadır diyor. Dolayısıyla burada gerçekten kutsalı korumakla inanç özgürlüğünü güven altına almak dediğinizde inanç özgürlüğü bir ateistin davranışını kutsala ihanet, kutsalı çiğnemek olarak tanımlayan kişi karşısında anayasa ne diyecek? İnanç özgürlüğünü ön plana çıkartacak, yoksa kendi kutsalına dokunulduğu, kutsalının çiğnendiğini düşünen kişinin hakkını mı savunacak? Bu biliyorsunuz Hindistan'da da ciddi bir sorun. Evet. Özellikle inek eti yenmesi konusunda Hindular resmen Hindu olmayanları veya inek eti yiyenleri öldürmeye kadar gidebiliyorlar kendi kutsallarının çiğnendiği iddiasıyla. Diğer taraftan bir ikinci madde var anayasada. Tunus Devleti yurttaşlık temelinde medeni bir devlettir diyor. Ve 21. maddede de Tunuslu kadın ve erkek yurttaşlar hak ve ödevlerde eşittir diyor. Şimdi eşittir diyor ama ikinci bir konu gündeme geliyor. Medeni kanun Tunus birey kişiler statüsün yasasında miras hukuku açısından eşitlik yok. Şimdi onu söyleyecektim. İş gelip yok. Dayanıp maddi çıkarlara, evet. Menfaatlere dayandı mı bu eşitlikler falan havaya gidiyor. Erkek kadın eşitliği. Kadın erkeğin yarısı kadar miras hakkına sahip. Bu konuda da Cumhurbaşkanı'nın girişimiyle kurulan, içinde feministlerin, insan hakları savunucularının, hukukçuların yer aldığı, sosyologların yer aldığı bir reform komitesinin önerileri geçen Temmuz ayında yayınlandı ve bu öneriler arasında idam cezasının kaldırılması, erkeğin aile reisi statüsüne son verilmesi, yani kadın erkek eşitliği açısından aile reisi erkektir ifadesinin değiştirilip aile reisi statüsünün kaldırılması veya hem erkek hem kadının aile reisi olması gibi önlemler gündeme önerilmişti Cumhurbaşkanı'na hayata geçirmesi için. Fakat Cumhurbaşkanı bunların arasından bir tanesini geçtiğimiz günlerde kabul ettiğini ve önümüzdeki günlerde parlamentoda bunun görüşülmesinin için uğraşacağını beyan etti. O da mirasta eşitlik. Buna karşı da İslamcı çevrede çok büyük bir tepki var. Gene kutsalın çiğnendiği iddiasıyla anayasanın bu devletin kutsalı korumak zorunda olduğuna dair maddesine atıfta bulunarak mirasta eşitliğin İslam hukukuna göre bir kutsal olduğunu, Kur'an'daki belli bir ayetten kadınlarla ilgili bir ayete dayanarak bu kutsalın çiğnenemeyeceğini iddia ediyorlar. Ve hakikaten de bu konuda parlamentoda çoğunluk eğilimi miras hukukunun eşitlik, kadın erkek eşitliğini tanımaması yönünde. Hatta bazı kamuoyu yoklamaları bunun Tunus'taki toplumun çoğunluğunun kanaati olduğunu da gösteriyor. Ne kadar kamuoyu yoklamaları doğruyu yansıtır bilmiyorum. Bu ciddi bir yani kadın erkek eşitliği konusunda miras, evlenme, serbest evlenme hakkı gibi konular Tunus'ta diğer Müslüman ülkelerde Müslüman ülkelerden de şeyi kastediyorum. Yani anayasasında ülkenin veya devletin dini olduğunu söyleyen ülkeler, Mısır olduğu gibi, Fas, Tunus, Cezayir herhalde. Cezayir tabii elbette. Suriye gibi ülkelerde tabii bir de Arap Yarımadası'ndaki Arap emirlikleri ve sultanlıklarında bu konular bir kutsalın ifadesi olarak ele alınıyorlar. Bu reform komitesinin önerdiği başka şeyler de var. Örneğin eşcinselliğin suç olarak tanımlanmasına son verilmesi gibi. Tabii bunlara Tunus Cumhurbaşkanı girmemiş. Sadece kadın erkek eşitliğinin bir başka simgesi olan miras hukuku eşitliğini gündeme getirmiş. Bu da Bourguiba'nın 1956'da kadınlara ciddi haklar tanıyan ama eksik kalan girişiminin bir devamı olarak kendini bir neo-Bourguibacı olarak tanımlıyor zaten. Ve bununla sınırlı kalıyor. Ama hakikaten de Tunus'ta birçok bakımdan Müslüman Arap ülkelerindeki tartışmaların kadın hakları konusunda başta olmak üzere reform ve eşitlik mücadelelerinin hala en ileri örneğini veriyorsunuz. Bütün zorluklarına, bütün yaşadığı iktisadi ve sosyal çalkantılara rağmen şu anda da Avrupa Birliği ile Tunus arasında bir başka mücadele var. Avrupa Birliği Konseyi Tunus'un da denizdeki, Akdeniz'deki göçmen ve mültecilerin geri yollanacağı bir çıkartma platformu, bölgesel çıkartma platformu olmasını talep ediyor. Libya'da olduğu gibi Tunuslular buna şiddetle karşı çıkıyorlar. Bildiğiniz gibi geçen hafta bir hafta boyunca Tunus açıklarında bir gemi bekletildi evet. Mültecilerle. Şu anda Tunus'un Avrupa Birliği ile girdiği diyalog mu diyelim, bilek güreşimi, ikisi birden galiba. Bu mültecilerin geri dönüp, denizde toplanan mültecilerin geri dönüp bu Tunus'un da bir çıkartma bölgesi olup olmaması konusu. Evet, bunu takip ederiz. Brezilya'ya geçelim. Arkasından da belki bir Filistin'deki gelişmeyle bitiririz. Brezilya'da Lula da Silva'nın adaylığını Yüksek Seçim Mahkemesi geçersiz ilan etti. Biliyorsunuz Lula bir yolsuzluk iddiasıyla açılan soruşturma ve davada yargılanmış ve hapis cezası almış ve birkaç aydan beri hapisteydi. Hı hı. Yüksek Seçim Mahkemesi'nin, tabii bu davada birinci derece mahkemesinin aldığı bir dava, Yargıtay'da veyahut İstinaf Mahkemesi'nde, bilmiyorum hangisi, Brezilya'da temizde. Fakat Brezilya'da bir temiz adli sicil yasası var ve bu temiz adli sicil yasasına göre hükümlü ama temizde, davası temizde olan kişinin aday olmasını engelliyor. Bizden farklı olarak Brezilya'da ve birçok Batı Avrupa ülkesinde de bu böyledir. Birinci derecede mahkemede hükümlü yargılanmak ve ceza almış olmak hükümlülük olarak addediliyor. Türkiye'de biliyorsunuz hükümlü olarak addedilmek için nihai kararın verilmiş olması lazım. Yargıtay'da evet. Eğer en son aşamaya kadar hükümlü addedilmiyor. Brezilya'da Lula hükümlü addediliyor. Bizdeki şeyle tutuklu olarak kabul edilmesi gerekirken orada hükümlü olarak addediliyor. Dolayısıyla da yasa hukukçuların dediklerine göre Lula'nın adaylığını gerçekten engelliyor. Fakat Lula'nın hakkında açılan davanın ne kadar siyasi olduğu, ne kadar gerçekten bir yolsuzluğun cezalandırılma davası olduğu hakkında rivayet muhtelif. Lula'nın adaylığını destekleyen Emekçiler Partisi, Lula'nın kurduğu Emekçiler Partisi, Lula'nın başkan yardımcısı adayı olan Ferdinando Haddad'ı büyük ihtimalle aday gösterecek önümüzdeki günlerde. Bu eski São Paulo eski belediye başkanı ve Lula döneminde Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olan 56 yaşında babası Lübnanlı bir siyasetçi. Çok tanındığını ve çok popüler olduğunu söyleyemeyiz ama Lula'nın yerine geçtiğinde bu Lula'yı destekleyen büyük bir kesimin bu Fernando Haddad'a oy verip vermeyeceği ortaya çıkacak. Şu andaki kamuoyu yoklamalarında eğer Lula seçime girseydi açık ara önde kazanacak gibi gözüküyordu. Evet, çok büyük bir karşısında yer alan. Evet. Buyurun. Pardon, yani çok büyük bir çelişki de şeyde tabii, Michel Temer'in bir çeşit parlamento darbesiyle, hatta düpedüz evet, parlamento darbesiyle gelen Michel Temer'in kendisi de yolsuzluktan yargılanan ve hatta mahkum olması da söz konusu olan bir adam. Ama işte böyle, yani çok acayip. Ama Michel Temer en azından başkanlık adayı olmadı ve dolayısıyla da başkanlığı sona erdiğinde büyük ihtimalle o da yargılanacak. Yargılanacak gibi gözüküyor. Fakat yani Brezilya'da çok ciddi bir siyasi bunalım var. Bu Lula'ya yönelik bir tabii ki egemen sınıf tepkisi büyük ölçüde olduğu gibi, diğer taraftan yolsuzluğun son hat safhada her yerde bulaştığı, yani Emekçiler Partisi de maalesef buna dair, evet, her yere bulaştığı bir ortamda seçmenlerin davranışları da rasyonel olmaktan çıkıyor. Tabii çok tepkisel davranışlar gündeme geliyor ve bu belki haklı nedenlerle başlamış olan bu yolsuzluk soruşturmaları da bir yerden sonra bir siyasi komplo veyahut siyasi hesaplaşmanın aracı haline ister istemez dönüşüyor maalesef. Evet, Brezilya'da da yani çok büyük bir sorun daha da şey, bu ulusal müzenin 200 yıllık tarihini tamamen küle çeviren müzenin çok büyük bir felaket aslında, dinozor kemikleri de dahil her şeyin yanıp kül olduğu bir şey durumundan bahsediyorlar şimdi. Bir çeşit, evet, ulusal intihar gibi bir şey oldu. Trajedi diyorlar. Yani geçmiş ve gelecek kuşaklar için de diye konuşuluyor. Ve bir tek kurtulan uzaydan gelen bir meteor göktaşı sadece yanmamış. Onun dışında her şey mahvolmuş durumda ve bunun sebebinin de gene Brezilya'nın olimpiyatları düzenlemesindeki şey, büyük yolsuzluk olduğu ve onun yani her türlü şey sağlanmış, havai fişekler dahil yeni şeyler, tesisler, ama kültür için hiçbir şey yer verilmemiş, kemer sıkma uygulanmış yani anlatıldığına göre. Ve İskenderiye Kütüphanesi'nin bundan 2070 sene önce o yandığı gibi bir olay diyorlar. Bizim için İskenderiye Kütüphanesi'nin yanması kadar korkunçtu diyorlar. Evet, maalesef. Evet. Maalesef. Müze müdürü hükümete ağlaşmayı bırakın, bunu nasıl yeniden kurtarabileceğimiz ve bu müzeyi yeniden nasıl canlandırabileceğimizi şimdi bize söyleyin bir haklı olarak. Çünkü sonuçta o müzenin yeniden canlandırılması ciddi bir yatırım gerektiriyor. Bakalım. İki gelişme, küçük gelişmeyle bitirelim isterseniz. Hı hı. Bir tanesi Arjantin'de de benzer bir rüşvet soruşturması devam ediyor ve Arjantin eski başkanı Cristina Kirchner yeniden 7. kez sorgu hakimliğinin karşısına çıktı. Fakat tutuklanma riski yok çünkü kendisi senatör, dokunulmazlığı var. Daha doğrusu dokunulmazlık orada soruşturmayı ve sorgu hakimi önüne çıkmayı engellemiyor, sadece tutuklanmayı engelliyor. Tutuklanma için senatonun 3/2 çoğunluğunun onaylaması lazım tutuklama kararını. Dolayısıyla soruşturma devam ediyor. Fakat kişi özgürlüğü, seçilmiş kişinin özgürlüğü de korunuyor bu çerçevede. Çok büyük bir rüşvet soruşturması bu. Ve daha Nestor Kirchner'e, kocası 2003-2017 arasında başkanlık yapmış olan kocası Nestor Kirchner'e kadar uzanıyor. Kendisi Nestor Kirchner öldü. Planlama Bakanlığı çerçevesinde kamu altyapı yatırımlarıyla ilgili bölümde başlayan bir soruşturma ve ondan fazla görevlinin hapiste olduğu, bakan yardımcısı, eski bakan yardımcısı Baratta'nın, eski bakan, planlama bakanı Julio Lopez'in tutuklu oldukları bir soruşturma. Julio Lopez 2016'da 9 milyon doları nakit parayı Buenos Aires yakınlarındaki bir manastıra saklarken suçüstü yakalanmıştı. İnanılmaz şeyler oluyor. Yani bir kanser gibi bütün toplumları sarmakta olan bir şeyden bahsediyoruz. Öyle maalesef. Ve 30 civarında şirket yöneticisi, yöneticisi hakkında da soruşturma başlatılmış bu çerçevede ve bu şirket yöneticilerin çoğu itirafçı olarak ifade verdikleri için de en yukarıya kadar, yani Kristine Kirchner'e kadar uzanan bir yolsuzluk davası şu anda devam ediyor. Diğer taraftan Cristina Kirchner'in 2019'da yeniden biliyorsunuz şu anda Arjantin başkanı sağcı ve şu anda Arjantin'de çok büyük bir iktisadi bunalımın ortasında sağcı Macri'nin de popülaritesi çok düşmüş durumda. Kendisi gerçekten neoliberal bir otoriter neoliberal bir sağcı. 2019'da Cristina Kirchner'in yeniden aday olması söz konusuydu. Bu durumda aday olabilecek mi bilmiyoruz ama bu yolsuzlukla bulaşmış olma sorunu Güney Amerika'da solun sırtındaki handikap olmaya başladığını belirtelim. Sol popülizmlerin aslında sol popülizmi savunan görüşlerin burada da bir ciddi açmada düştüğünü Güney Amerika bağlamında söylüyorum. Belirtmekte yarar var. Aynı şey Bolivya ve Venezuela'da. Çok başka yerde de maalesef karşımıza çıkıyor. Evet. En son Birleşmiş Milletler'in kararı maalesef, belki bunu önümüzdeki haftada ele alırız veya Cengiz Aktar mülteciler uzmanımız Cengiz bunu ele alacaktır. Biliyorsunuz mülteciler, Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ve çalışma ajansı, 1949'da kurulan ajans ve halen devam eden ajans, 5 milyon kayıtlı mülteciden 3 milyonuna yardım ediyor okul, sağlık ocakları gibi işlemlerle. Ve bunun bütçesinin %30'u Amerika Birleşik Devletleri'nden veriliyordu. Amerika Birleşik Devletleri bu bütçeyi daha yakın tarihte kısmıştı. Son Trump'ın aldığı ani bir kararla bütünüyle 300 milyon dolarlık desteğini vermeyeceğini ilan etti. Bu ajansın bütçesinin %30'u, yani ajansın faaliyetlerini durdurması noktasına gelme ihtimali çok yüksek. Önümüzdeki günlerde Almanya biraz yardımı arttırabileceğini ilan etti. Ürdün ay sonunda yardım veren ülkeleri toplantıya çağırdı ve Amerika'nın yerine bu desteği kendilerini sağlayıp sağlamayacaklarını görüşecek destekçi ülkeler. Ama Amerika'nın yardımı diğer ülkelerin çok büyük bir katkı artımıyla ancak telafi edilecek bir miktar. Ve zaten dünyanın en feci şartlarında yaşamakta olan, başta Gazze şeridi olmak üzere, Filistinliler için çok ağır sonuçları olacağı şüphesiz bunun yani. Amerika'nın buradaki talebi İsraillerin talebi. Yani siz mülteci statüsünü 5 milyon kişiye veriyorsunuz. 3 milyon kişi bundan yararlanıyor. Mülteci statüsünü sadece 1948'de yerinden edilmiş olan kişilere verin. Onların çocukları, torunları mülteci artık addedilmemesi gerekir diyorlar. Bu da tabii mültecilerin %10'una tekabül ediyor aşağı yukarı. Ve bu çerçevede de Birleşmiş Milletler Mülteciler Ajansı'nın, Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'nın Filistinlilerde, mültecilerde ve Filistin halkında yerinden edilmiş olanların yeniden oraya dönüp 1948'deki topraklarına dönecekleri beklentisini, umudunu canlı tuttuğunu ve bu nedenle de Filistin sorunun çözülmediğini iddia ediyor İsrail ve Amerikalılar. Dehşet verici. Bu da dehşet verici bir argüman, evet. Peki, bunu Cengiz'de muhakkak konuşacağız. Tabii. Evet, Cengiz daha detaylı olarak bizi aydınlatır bu konuda. Çok teşekkür ederiz Ahmet. İyi günler. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Thank you. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Evet, bugün bir konuğumuz var, Çağan Kızıl. Onun takdiminde siz yaparsanız konuyu başlayabiliriz. Tabii, memnuniyetle. Çağan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Güven Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Güven Bey. Konuğumuz Çağan Kızıl birkaç günlüğüne İstanbul'u ziyaret ediyor ve Alzheimer hastalığı konusunda çok önemli bir buluşa imza atmış durumdalar, laboratuvarı ve işbirlikçileri olarak. Biraz bundan konuşmak istiyoruz. Ben konuğumuzu tanıtarak başlayayım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu 2003 senesinde. Daha sonra yüksek lisansı için Almanya'ya gidiyor. Max Planck Biyofiziksel Kimya Enstitüsü'nde master derecesini. Daha sonra 2009'da da Tübingen'deki Max Planck Gelişimsel Biyoloji Enstitüsü'nde doktorasını tamamlıyor. Dresden Teknik Üniversitesi'nde Rejeneratif Terapiler Merkezi'nde doktora sonrası araştırmalar yaptıktan sonra 2014'ten bu yana Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi'nde doçent doktor olarak görev yapmakta. Temmuz 2018'de yayınlanan önemli bir çalışması var. Üç boyutlu kültür metoduyla Alzheimer hastalığının modellenmesi üstüne büyük ölçüde bu konuda konuşacağız bugün. Doktor Çağan Kızıl'ın araştırmaları da genel olarak Alzheimer hastalığının tedavisinde kök hücrelerin kullanımı çerçevesinde yürüyor. 2017'den bu yana New York'taki Columbia Üniversitesi'nin tıp fakültesinde misafir araştırmacı olarak bulunduğunu da belirteyim. Şimdi dinleyenlerimiz hatırlayacaklardır. Biz aslında Açık Bilinç'in uzman konuklarından Profesör Hakan Gürvit sayesinde Alzheimer hastalığında nasıl gelişmeler olduğunu takip etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 2 yılda bir Dünya Alzheimer Kongresi'nden döndükten sonra Profesör Gürvit bize son gelişmeleri aktarıyor, sağ olsun. Fakat şimdiye kadar pek değinmediğimiz türde bir metodla karşı karşıyayız. Bunu da Doktor Çağan Kızıl'dan dinleyeceğiz. Birazdan sözü kendisine bırakacağım. Şöyle bir giriş yapayım. Bu 1900'lerin başında Alzheimer isimli nöropatolojistin yaptığı ilk teşhisten bu yana Alzheimer hastalığı için en önemli bulgu kaynaklarından bir tanesi Alzheimer hastalığından muzdarip insanlar vefat ettikten sonra onların beyinleri üzerinde yapılan inceleme. Fakat şöyle de düşünülebilir. İdeal bir durumda biyolojik dokudan oluşan yapay bir beyni bir laboratuvar ortamında yapmak ve geliştirmek, daha sonra da Alzheimer hastalığına yol açan bir takım koşullara maruz bırakmak mümkün olsaydı, yaşayan bir beyinde Alzheimer hastalığının ne şekilde gelişiyor olduğunu görebilirdik. Bu ilk duyuşta insana biraz bilim kurgu gibi gelebilir, fakat aslında tam da bu yöntemin ilk adımlarının atıldığını görüyoruz ve bu Developmental Cell isimli dergide, gelişimsel hücre dergisinde Dr. Çağan Kızıl'ın ve ekibinin yaptığı araştırmada tam bu tür bir modelleme yöntemi kullanıyor. Şimdi ben detayları öğrenmek için Çağan Bey, sözü size bırakayım isterseniz. Teşekkür ederim. Çok güzel özetlediniz. Söylediğiniz gibi Alzheimer çok uzun süredir. 1905'te Alois Alzheimer'ın ilk hastasına teşhisi ve hastalığı tanımlamasıyla başlıyor. Yaklaşık 100 seneden fazladır bu hastalığın patolojisini az çok biliyoruz. Son 20-25 senedir de moleküler olarak bu hastalık üzerinde çalışılıyor. Özellikle hayvan modelleri, özellikle fare üzerinde yapılan modellemelerde. Hastalığın nedenine dair bilgimiz var. Bildiğimiz iki ana patolojik temel olduğunu düşünüyoruz. Amiloid ve tau dediğimiz iki tane protein. Bunlar bizim hücrelerimizde, sinir hücrelerimizde normalde var. Normal fonksiyonları var. Fakat patolojik durumda normal fonksiyonların dışında işlevler kazanıyorlar ve sinirlerin ölümüne yol açıyorlar. Dolayısıyla zaten Alzheimer'ın nörodejenerasyon olarak tanımlanmasından dolayı bir sinir sistemi, özellikle de sinir hücrelerinin hastalığı olarak biz bunu kodluyoruz. Fakat son yıllarda özellikle ilaç geliştirme eforlarından sonra, başarısızlıkla sonuçlanan ilaç geliştirme süreçlerinden sonra şunu düşünmeye başladık. Bizim baktığımız yer, baktığımız hücreler, baktığımız aşama doğru değil mi? Ya da bu, biz bu hastalığın aslında nasıl oluştuğunu tam olarak bilmiyor muyuz? Buradan sonra farklı fikirler tabii alanda ortaya çıktı. Sadece sinir sistemi hastalığı olmayabilir. Başka hücre tipleri, başka vücudun başka bölgelerinden, örneğin bağışıklık sisteminin çok fazla etkili olduğu biliniyor. Başka hücrelere de bakabilir miyiz? Ya da şöyle, son 10 senede aslında çok fazla ortaya çıkan bir görüş de şu. 65-75 yaş sınırından sonra Alzheimer teşhis edilebiliyor. Fakat Alzheimer'ın moleküler başlangıcı, hücrelerdeki başlangıcı çok çok daha önce, insan yaşamında yaklaşık bir 30 senelik kuluçka dönemi olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla bizim baktığımız zaman da sinir hücrelerine 75 yaşında, 80 yaşında çok geç olduğunu aslında biliyoruz. Yani geri dönüşü olmayan bir yerde hastalığın bizim teşhis ettiğimizi biliyoruz. Şimdi daha önce neye bakabiliriz diye soru sorulduğunda farklı fikirler var alanda. Bu yeni yeni ortaya çıkıyor. Dediğim gibi bağışıklık sistemine bakıyor insanlar. Biz de dedik ki benim ve bulunduğum enstitülerin aslında çalışma alanına da paralel olarak rejeneratif bir terapi uygulayabilir miyiz Alzheimer'a? Ne demek rejeneratif? Rejeneratif terapi, evet, şu demek. Kaybolan hücreler, sinir hücreleri ölüyor. Biz bunları yerine getirebilir miyiz? Ölen hücreleri tekrar yapabilir miyiz? Bunları yapmanın da bir yolu var. Tüm canlılar gelişirken kök hücre dediğimiz öncül hücrelere sahipler. Bizim beynimizde, anne karnında ve gelişirken bu hücrelerin aktivitesiyle tüm sinir hücrelerini, beyni, omuriliği ve vücudumuzdaki tüm sinirleri yapıyorlar. Bu sinir sistemi kök hücreleri beynimizde var. Bizim her yaşta. Ama aktiviteler gittikçe azalıyor. Özellikle de Alzheimer durumunda neredeyse hiç çalışmaz hale geliyorlar. Yani bu yeni sinir sistemi hücrelerini yapabilme kapasitelerini kaybediyorlar. Biz başka model organizmalarla çalışıyoruz. Örneğin küçük bir akvaryum balığı, zebra balığı. İnanılmaz bir özelliği var. Beynini yenileyebiliyor. Beynin büyük bir parçasını çıkarttığınızda ya da Alzheimer modeli biz bu balıkta gerçekleştirdik. Alzheimer olduktan sonra yeni hücreler yapabiliyor. Bu kapasitesinin de temelinde bu kök hücrelerin aktif olması yatıyor. Yani bize çok benzeyen, evrimsel olarak çok benzeyen bir hayvan, bir omurgalı. O beynini yenileyebiliyor Alzheimer durumunda. Biz yenileyemiyoruz. Çok ilginç. Peki bu balığın böyle bu özelliğini nasıl keşfetmiş insanlar acaba? Çok ilginç bu, bir şey. Aslında bu balık 1980 yılında Oregon'da, Amerika'da George Streisinger diye bir bilim insanı bu balığı bir pet shop'tan alıyor ve gelişim biyolojisi için kullanmak istiyor. Öyle başlıyor aslında. Bir 20 sene, 10-15 sene kadar bunu üzerine çalışıyor kendisi ve ekip arkadaşları. Ondan sonra bir sabırla. Evet, yani bunu bir model olarak ortaya koyuyor. Sonra 90'ların başında benim doktoramı yaptığım Tübingen'de hocam gelişimin erken aşamalarında hangi genlerin rol aldığını, omurgalıların nasıl geliştiğine dair büyük bir genetik analiz yapıyor. Başka bir modelle, sinekle çalışırken balığı bir yerde görüyor. Çok ilginç diyor. Ben bunu da çalışabilirim. Balıkla çalışmaya başlıyor. Başladıktan 4 sene sonra önceki çalışmalarıyla Nobel alıyor. Ve Nobel aldıktan sonra herkes diyor ki sinek ve balık çalışıyor. Ve balık gelişim biyolojisinde inanılmaz ivme kazanıyor. Sonra birkaç sene sonra da balığın tüm organlarını yenileyebildiği ortaya çıkıyor. Muazzam bir şey, evet. Yani ve beyin de ortaya çıkıyor. Biz de ben doktora sonrası çalışmalarımda beyin yenilenmesi üzerine çalışmıştım ve şunu bulduk. Belli özel mekanizmalar var. Balık bir yaralanmaya ya da hücre kaybına maruz kaldığında bu programları açıyor. Ve bunları açtığı için yenileyebiliyor. Bu programları bloke ettiğimizde o da yenileyemiyor hiçbir şeyini. Sonra tabii bizim için çok önemli bir soru şuydu. Peki bu programlar hani insanda biz bunları açabilir miyiz? Var mı? Var. Yani o genlerimizin %90'ı benzer o balıkla. Biz işte bu Alzheimer modelimizde balıktan buraya geldik. Balıkta bir Alzheimer modeli yaptık. Kök hücrelerin aktifleştiğini gördük. Belli bazı bağışıklık sistemi programlarının da burada rol aldığını gördük. Dedik ki yani eğer balık bunu bu şekilde yapabiliyorsa biz bunu insanda nasıl deneyebiliriz? Bu deneysel 3 boyutlu modeli geliştirdik. Ve bu modelde de... Yani sizin... Evet. Pardon, sizin çalışmalarınız şöyle belki de tarif yapmak mümkün mü? Alzheimer nörodejeneratif bir hastalık. Yani nöronların zedelenmesi ve ölmesi, dejenere olması ile ortaya çıkıyor. Hı hı. Bu hastalığı engellemenin bir yolu dejenerasyonun önüne geçmek bir şekilde. Fakat belki de bir başka yolu dejenerasyonun önüne geçmeye çalışmak yerine rejenerasyon, yani yeniden sinir hücrelerinin üretilmesi. Bu aslında bir savunmadan belki bir hücum metoduna geçiş gibi, daha etkili olabilecek bir geçiş gibi gözüküyor bana. Bu son yayınladığınız yazıda da bunun 3 boyutlu olarak nasıl yapıldığını galiba gösteriyorsunuz, evet. Değil mi? Deneysel olarak. Evet, kesinlikle. Yani çok bu şekilde özetleyebiliriz. Sinir odaklı, sinir hücresi odaklı bir Alzheimer tanımından biz kök hücrenin aslında ana etkenlerden biri olduğunu hipotezi üzerinden bu deneyleri yapıyoruz ve 3 boyutlu modelimizde zaten bize bunu gösteriyor. Yani kök hücrelerimiz Alzheimer durumunda bile aktifleştirilebilir. Alzheimer durumunda bile yeni hücre yapabilirler ve bu bize aslında kendi beynimizdeki hücreleri kullanarak ve onları bir şekilde modifiye ederek bu hastalığa belki bir taarruza geçebileceğimizi sizin de söylediğiniz gibi anlatıyor. Ben de ufak bir parantez açayım izninizle, pardon. Yani bu Alzheimer diyoruz ama aslında ne kadar yaygın ve giderek de ürkünç sonuçlara yol açacağını bildiğimiz gittikçe daha ürkütücü bir şekilde öğreniliyor ki. Yani mesela 2014'teki bir makalede 35 milyon insanın Alzheimer hastası olduğunu, şimdi artmıştır herhalde. Ve mevcut projeksiyonlarla 2050'ye kadar da 100 milyonu bulacağı düşünülüyor. Üstelik de bir de ensüline cevap vermesi zayıf olduğu için filan bu sayının çok daha da yüksek olabileceğine ilişkin araştırmalar var. Yani tabii. Dünya çapında bir beladan bahsediyoruz. Basit bir hastalıktan değil yani, değil mi? Değil, değil. Söylediğiniz rakamlar 2 hafta önce Nature dergisinde bir Alzheimer sayısı yapıldı. Söylediğiniz rakamların arttığını biliyoruz. Şu anda 50 milyon civarında insan. Dünyada 2050 projeksiyonda 150 milyon. Şöyle bir sıkıntımız da var. Alzheimer, evet, genetik bir hastalık. Bir bakıma bir genetik mutasyonların yol açtığını biliyoruz. Ailesel kalıtımla geçtiğini biliyoruz. Fakat bu Alzheimer hastalarının sadece %5'ine tekabül ediyor. %95'i bu genetik mutasyonları bulamadığımız hastalar. Ya biz gerçekten tam nedenini bilmiyoruz, başka mutasyonlar var. Ya da çevresel etkenler çok önemli bu hastalığın gelişiminde. Dolayısıyla böyle bir komplikasyon da var. büyük bir sorun olarak önümüzde duruyor. Tüm demans vakalarının 3'te 2'sini oluşturuyor, evet, dünyada. Müthiş bir şey. Pardon, ben sizin bir şey söylediğiniz Güven Bey, kestim. Tamam, aslında şimdi çevresel faktörlerden denir denmez Ömer Bey, sizin alanınıza aslında girmiş olduk. Ben de şunu soracaktım. Bu son yayınlanan makalenize baktığım zaman orada bir 20'yi aşkın yazar görüyorum. Geniş bir işbirliği yapılmış. Hem Almanya'nın değişik yerlerindeki kurumlardan, hem Çin'den hem Avustralya'dan katılanlar var. Başı da Çağhan Bey, sizin laboratuvarınız çekiyor. Biraz bize bunun detaylarını anlatır mısınız? Yani bu kök hücreleri 3 boyutlu olarak nasıl bir ortamda yetiştirebiliyorsunuz? Bu hani bir anlamda bir beyin sentezlemenin ilk adımları gibi belki düşünülebilir. İşin deneysel kısmının detaylarından bir parça bahsetmek mümkün olur mu? Tabii, kısaca bahsedeyim. Daha önce çok uzun süredir insan kök hücreleri zaten laboratuvar ortamında, kültürde büyütülebiliyor çeşitli metotlarla. Fakat 3 boyutlu bir yapı kazanması daha önce mümkün olmamıştı. Tabii ki son birkaç senede mini brain dediğimiz küçük beyinler, kendi kendine 3 boyutlu yapı alan beyin parçaları metotları geliştirildi. Fakat biz bir biyomateryal kullanıyoruz. Kimyasal, sentetik bir materyal. Buna benzer materyaller daha önce de kullanılmıştı. Fakat fare dokularından izole ediliyordu ya da başka şekillerde. İçeriğini çok fazla bilmediğimiz ya da içine koyduğumuz hücreye başka negatif etkileri olabilecek yapılardı bunlar. Bizimki tamamen sentetik bir yapıydı. Bahsettiğiniz ortak çalışmalardan bir tanesinde Almanya'da Leibniz Enstitüsü'ndeki kimya bölümündeki ortak çalıştığımız araştırmacıyla birkaç sene önce konuşurken ben bu fikrimden bahsettim. Onlar da böyle bir materyale sahip olduklarını ama sinir hücrelerinde kök hücrelerle denemediklerini söylemişlerdi. Bir iki senelik araştırmamızın ve ortak çalışmanın sonucunda gördük ki biz insandan aldığımız kök hücreleri bu materyal içine koyduğumuzda hücreler insan beyninin gelişimi sırasında yarattıkları ortama çok benzer ortam yaratıyorlar. Etraflarına ve kendilerine bir bizim niş dediğimiz, hani kendilerine bir habitat yaratıyorlar. Ve bu daha önce görmediğimiz ve daha önce görülmeyen şekilde bu oluşuyor. Ve bu hücreler aynı fetal beyin gelişiminde olduğu gibi bizim beynimizin çeşitli bölgelerindeki nöronların tiplerini oluşturuyorlar. Bu nöronlar birbirleriyle bağlantı kuruyorlar ve üzerlerinden elektrik geçiyor ve kök hücreler de kendilerine ayrılan bölgede yaşamaya devam ediyorlar. Yani küçük bir beyin parçası oluşturmak. Bu iki yönlü. Materyalin çok etkisi var elbette. Buna olanak sağlıyor ama kök hücrelerin de o materyalle etkileşiminin yollarını bulduğumuz için böyle 3 boyutlu bir sistemi yaratabildik. Yani ortak çalışmanın ne kadar verimli olabileceğine dair bizim için çok güzel bir örnekti. Çeşitli ben de Buyurun. Pardon, çok kısaca söyleyeyim, bu 3 boyutlu kültürde yetiştirdiğiniz hücrelerin daha sonra Alzheimer'lı beyinlerde incelendiği zaman gözüken türde bozukluklara, işte tau proteinin bozulmasına ya da amiloid beta plakalarının oluşmasına benzer süreçlerden geçtiğini görüyorsunuz galiba, değil mi? Tabii, anahtar nokta burada. Aynısını görüyoruz elbette. Anahtar nokta bu. Fare modellerinde, oraya gelelim, aslında bizim sistemimiz insan beyninde gördüğümüz Alzheimer patolojisinin büyük bir kısmını görüyoruz. Söylediğiniz gibi amiloid plakları, tau patolojisi, hücrelerin birbiriyle olan iletişimlerinin bozulması, enflamasyona benzer bir ortam görüyoruz ve aslında fare, çok uzun yıllar fare modelleri kullanıldı ve şu anda alanda fare modellerinin aslında Alzheimer, insan beynindeki Alzheimer için çok iyi bir model olmadığı düşünülüyor. Gerçekten de biz bunu gösterdik. Örneğin hiçbir fare modelinde insan beynindeki gibi hücre ölümü gerçekleşmiyor. Birçok modelde bu amiloid ve tau'nun birbiriyle olan etkileşimini görmüyoruz. Ama bizim modelimizde bunu görebiliyoruz. Bu zaten insan beyninin başka omurgalılara ya da primatlara göre biraz daha farklı bir yapısı olduğunu ve zaten Alzheimer'ın neden sadece hani şu ana kadar sadece insanlarda görüldüğünü biraz daha açıklıyor. Dolayısıyla birkaç alanda ileriye gitmiş oluyoruz ve hayvan modellerini aslında bizim amacımız da şu, hayvan modellerinin kullanımını da azaltmak. Yani hayvan deneylerini de azaltabilecek bir sistem bu. Evet, siz çevre dediğiniz zaman yani genetik faktör sık sık öne getirilen ama genellikle de pek etkili olmadığı birçok kanser türünden falan da biliyorum, hatırlıyorum yani. Ama çevre faktörü dendiği zaman da özellikle son yıllarda bir hayli karşımıza da çıkan birkaç makaleden bir tanesini George Monbiot yazmıştı Guardian'da epey bir zaman önce, 2012'de yani yazmıştı ama yani şey diyor, derin bir araştırmaya soktular beni diyordu ve Alzheimer'ın bu junk food denen yiyeceklerin hızlı yiyeceklerin çok büyük etkisi altında olduğu ortaya konmuş çeşitli araştırmalarda diyordu. Benim hasbelkader takip ettiğim birkaç bir doktor var, Michael Greger diye, Nutrition Facts diye bütün dünyadaki yapılmış bütün son araştırmaların videolarını yayınlayan çok çalışkan, hoş bir site o. Orada da son 2018 Nisan ve Mayıs aylarında iki şey daha çıktı. Yani bir tanesi oksitlenmiş kolesterolün Alzheimer hastalığının temelinde olduğuna dair, yani önemli etkileri olduğuna dair. Biri de diyetle, yani yiyecek biçimlenmesini, bu hazır yiyeceklerden vazgeçip özellikle de hayvansal olmayan şekilde beslenerek çok fark edebileceğini gösteren araştırmalardan bahsediyordu. Bundan da birazcık bahsedebilir miyiz? Tabii bahsedelim. Söylediğiniz doğru. Alzheimer'ın çevresel faktörleri genetikle beraber ele alınan faktörlerinden önemli bir tanesi APOE4 denen bir gen. Bu gendeki bazı mutasyonlar farklı bir alel dediğimiz biçim yaratıyor. Bu proteinin biraz farklı bir biçimini yaratıyor. Bazı insanlarda bu biçim var, bazılarında yok. Bu APOE4'ün belli biçimleri olan insanların çevresel olarak sporadik dediğimiz Alzheimer'a yakalanma riskleri daha fazla. Bu biliniyor. Risk faktörü dediğimiz bir gen bu. Bu gen ne yapıyor? Bu gen kanda düşük yoğunluklu lipoprotein dediğimiz yağları taşıyor. Yağlar, evet. Bunların içinde kolesterol bileşikleri de var. Dolayısıyla bu gen bir metabolik bir düzenleme yapıyordu. Çevresel etkenlerle metabolizmanın değişmesi sonucunda Alzheimer'ın seyrinin değiştiği düşünülüyor. İkinci olarak örneğin bizim oksidasyon dediğimiz, ilk önce ona değineyim. Biliniyor ki sinir hücreleri vücudumuzdaki oksidatif stres dediğimiz bu oksidasyona, oksijenin farklı bileşiklerine çok tabiler. Ve çok bundan etkileniyorlar. Alzheimer'da çok fazla gösterilmedi. Şu ana kadar bilinmiyor. Fakat Parkinson'da, örneğin başka bir nörodejeneratif hastalıkta belli dopamin hücrelerinin oksidatif stres dediğimiz bu gerginlikten çok etkilendiğini biliyoruz. Dolayısıyla çevresel etkenler dediğimiz zaman zaten metabolizma, diyet alışkanlıkları ve çevresel kirlilik çok önemli bir faktör. Biz örneğin son yayınımızda genetik faktörlerin aslında bir metabolik faktörü de etkilediğini bulduk. Kök hücrelerde bizim proteinlerimizi yapan 21 tane amino asit var. Bunlardan bir tanesinin bir metabolitine dönüşmesini etkilediğini gördük. Yani bu amino asit, triptofan dediğimiz, ne yapıyor? Kinyonik asit dediğimiz başka bir kimyasal bileşiğe normalde dönüşüyor vücudumuzda. Fakat Alzheimer durumunda kök hücrelerde ve sinir hücrelerinde bunun çok daha fazla yapıldığını gördük. Ve bağışıklık sisteminin bir şekilde bunu baskıladığını ve Alzheimer'ın aslında hani bulduğumuz bizim tedavi olarak belki adlandırabileceğimiz hani deneysel çalışmamızda bu metabolizmayı kontrol ederek bunu yaptığını gördük. Dolayısıyla sizin söylediğiniz gibi çevresel etkenlerin aslında genetik etkenlere bağlandığını biz biliyoruz. Metabolizmaya bağlandığını, onun da bir şekilde DNA'yı etkilediğini. Yani bunlar çok iç içe geçmiş. Evet. Algı aslında. Bunu çözdüğümüz zaman dediğiniz gibi hani neyin etkisi çok fazla, neyin etkisi çok az. Yani, ama junk food tabii ki tavsiye en çok bir şey. Kat be kat ghee denilen ghee ya da yani kaynatılmış tereyağı Hint mutfağında çok, Hindistan mutfağında muazzam kullanılan bir şey. Ghee'nin 10 kat okside olmuş kolesterolü 10 kat arttırdığını söylüyor yeni araştırmalarda. Bu da mahvediyormuş. Yani oksisterollerin kandaki şeyini beyinde birikmesine yol açıyor falan diye ilginç şeyler var. Dolayısıyla yani en azından biraz etliye sütlüye karışmaktan uzak durmakta fayda olabilir Alzheimer konusunda tedbir için. Evet, Alzheimer çok bir 40 sene diyoruz, 50 sene diyoruz kuluçkasına. Dolayısıyla diyetin çok önemi var. Oksidasyonun hücreler için çok zararlı olduğunu biliyoruz. Evet. Zaten bunun ardına geçen mekanizmalar var bunu önlemeye yönelik. Örneğin bazı ALS hastalarında örneğin COD1 geninin bir risk faktörü olduğu düşünülüyor. COD1 de superoksit dismutaz dediğimiz oksidatif lipid moleküllerini ve diğer oksijen moleküllerini bertaraf eden bir protein. Dolayısıyla zaten dediğiniz aşamada evet dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, galiba yavaş yavaş da sonra geliyoruz. Bitireceğiz. Programı şöyle iki soruyla bitirmek istiyorum. Lütfen. Bir tanesi Alzheimer hastalığının geleceği. Zaten biraz bahsettik. Çok değişik yöntemlerle pek çok interdisipliner araştırmanın yapıldığını görüyorum. Üstelik burada büyük bir pazar potansiyeli gören ilaç şirketleri de ciddi fonlar ayırıyorlar. Hani bir tarih vermek tabii ki imkansız ama Alzheimer hastalığı en çok ümit verici gelişmelere açık hastalıklardan biri gibi gözüküyor bana. Katılır mısınız? Yani ileride acaba benim de başıma böyle bir Alzheimer hastalığı derdi çıkar mı diye endişelenen insanlar için ümit verici bir şeyler söylemek mümkün mü şimdiden bakarak? Birinci sorun bu. Aslında mümkün. Şöyle mümkün. Birçok araştırma yapılıyor. 20 sene önce kanser neydiyse bugünün kanseri Alzheimer diye bir söz var biz kullanıyoruz. Evet. 20 sene öncesinin Alzheimer araştırmalarıyla o hızı düşündüğümüzde 20 sene sonra çok çok çok daha fazla şey yapmış olacağız. Çünkü öncelikli program haline geliyor birçok ülkede, Avrupa'da örneğin, Amerika'da Alzheimer. Çünkü büyük bir sorun ve herkesi etkileyen bir sorun. Ben umutluyum. Farklı bakış açıları, en azından alandaki o çok sinir sistemi odaklı, sinir hücresi odaklı bakışın biraz daha erimeye başlamasıyla başka hücrelere bakmamız ve başka yerlerden terapi imkanı aramamız bence buna bir delil zaten. Ben umutluyum. Yaptığımız bizim çalışmalarımızdan, diğer birçok araştırmacının çalışmasından dolayı umutluyum. Fakat zaman alacak tabii ki. Buna bir tarih vermek kesinlikle mümkün değil. Peki son olarak Türkiye'ye konuyu getirerek bitirmek isterim. Siz Türkiye'deki bilim araştırmalarını dışarıdan bakan ama Türkiye'yi de takip eden bir bilimcisiniz. Bugünlerde siyasi baskılar nedeniyle Türkiye'nin pek çok bilim insanı aslında yurt dışına gitti ya da gitmeye çalışıyor ya da gitme planları yapıyor. Türkiye'den yetişmekte olan ve kendisine bir bilim geleceği görmek isteyen gençler de aslında bundan da dolayı bir ümitsizlik içinde. Türkiye'deki bilim dünyasının nasıl gözüktüğüne de bakarak dışarıdan en azından bu gençlere ne söylemek istersiniz? Böylece bitirelim isterseniz. Şöyle bir örnek vereyim. Ben doktoramı yaparken projemiz çıkmaza girmişti. Ve hocamın odasında konuşurken ne yapabiliriz acaba diye düşünüyorduk. Ben birkaç şey söyledim. Başka birkaç arkadaş başka şey söyledi. Bana döndü ve dedi ki ben seninkini çok beğendim. Nasıl yapacağını biliyor musun bunları dedi. Hayır dedim, hiçbir fikrim yok. Gerçek bilim bu dedi. Devam et dedi. Öğren. Şimdi buradan baktığımızda herhangi birisinin gerçekten bilim yapmak istiyorsa o mentaliteye sahip olması gerekiyor. Bunu öğrenebileceği yerler, öğrenebileceği insanlar etrafındaysa Türkiye içinde çok güzel. Ama maalesef bence Türkiye'nin büyük sorunu teknik imkanlardan çok bu bilim mentalitesinin, zihniyetin, açık görüşlülüğün, tartışmanın, bir profesörün öğrencinin söylediğinden alınmaması gerektiğinin, bir tartışma ortamı olduğunun bunun ve herkesin aslında yaşından bağımsız buluş yapabileceğinin takdiri Türkiye'de bence bu çok fazla yok. Ama yurt dışında bir imkan görüyorsa arkadaşlarımız onun peşinden gitmelerini tavsiye edebilirim. Şahan Bey, çok teşekkür ederiz. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Çok davetiniz için. Çok teşekkür ederiz. Bugün konuğumuz Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi'nde doçent doktor olarak görev yapmakta olan Şahan Kızıldı, Alzheimer hastalığından konuştuk. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Daha ileride yapacağınız buluşları anlatmak üzere yine bekleriz. Yine bekleriz Açık çok Radyo. Çok teşekkür ederim. Açık Radyo. Evet, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Gazete'yi de bu şekilde bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.